من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموه عدد السنين والحساب وعد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بأيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما شكشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين لمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا جزاك الله سورة يونس مكي سورة د نبی اسلام د هجرت نه مخکې کوم زندگی ده د مکی دور زندگی دغه دوران کې نازل شوی دی نزولاً 51 نمبر 150 سورۃ بنی اسرائیل پسې نازل شوی دی اور ترتیباً لسم نمبر دی پت سورۃ توبې نام ربط سورۃ د مخکې سره یو دا چې مخکې سورتونو کې مثل د قتال بیان شوه نو دې سورت کې بیان د اصول مهمه اربعا آئے بیانول دی ایمان اصول دیو جنر پسی را را چه جہاد با دی مصول لکی گی دوی موجا یا مقصد صورت کی بیان دی جہاد بی سی پوش ہو دوی صورت کی بیان دی جہاد بی لسان ہو دیو جنر پسی را را یا بلو جا مقصد کی آخرہ کی لا الہ الا ہو نو دې صورت کې انجام د منکرین د دې مسالې بیانو چې دا مسله نه مني. یا بل وجه مخزور کې آخر کې مسله بیان کړه لا اله الا هو خو دلال عقلی پې نه وو. نو دې صورت کې په دې باندې یولس دلال ذکر کړی عقلي دې وجنه ورپسې راړه. یا بل وجه مخکې صورت کې آخر کې مسله د توحید بیان کړه لا اله الا هو ودې ټول د رد شوبې د مشرکانو د مرټاره کې موږ ته خدایان نه یار ته موږ ته مشرکان وای موږ یار ته خدای کې ودې په وسیلې کوي کنه هغه د شوبې مشهور شوبې د مشرکان د رد کو آت مرټاره کې دیو جن ور بصیر اړه بل وجا مخزود کې اخر کې حسبی الله مال الله کافی دی کټول نه کټ شي الله مال کافی دی بس دلته دې مثال نه پېښ کو چې نوح علی السلام لا موسی علی السلام الله کافی نشه وہ موجہ مخصوص کے دو تلویخ کے منافقان در وجن دی دی طور کے آدھ نمبر دو کے دبیان درشتی نوی کو انہ لم قرم صدق اندر ابیم دیو جنر پسیر آڑا. یا بل ہو جا مکی پورا کے بیان در پیرا کو ارباو شا چپائی کے دری مخالب در قرآن ہو نو دی طور کی ترغیب قرآن طور کو بیا بیا زجر کو مخالفین دو قرآن تا دی وجنا ور پسی را. یا بلا وجا مخی طور کی دی امت دو منقادین و بیانی شا رستو چی دی توبی قبولیت ہو نو دی طور کی دی یونس علیہ السلام دو قوم دو توبی چا منقادین و توبی ویستا اللہ توبہ قبول کردیا دا اگر توبی دا دو قوم دو توبی بیانو دی وجنا ور پسی را. آیت نمبر 98 بل امتحان بل بل بل ربط یا مخزور کے اس بات رسالت و آخر رکھے اندل تا دا مطلب بیا بیا بیانی دا رسالت دا دیو جنر پسیر آرہا سوشو بس دیر دی امتحادات دا صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا مشہور شبہ دا مشرکان چار زمانہ کی دا شبہ پیش کئی چمو خطا خدا آیا نو آئیو آغا دمانا کیوں ایوی ها اولاش پوانا انداللہ منگو خو خدا یو اللہ منو مشکل خوشا داتا خو منگا داو چی دا شپارسیان دی کنا یار داگی جوابو نا کئی بیا بل داکی دا شانیش تے دوی من تیسور ممتاز دیں پو بیان دا توبی دا قبلی دو دا یونس صلی اللہ علیہ وسلم دا قوم آدم رٹا اٹھا نوے کے بل دا شانیش تا بل من تیسور ممتاز دیں پو بیان دا دلائل وقلیو ما تفریحات علی التوحید دلیل بیان کی توحید پی بیا تفریح کی توحید مسئلہ بل ایسان نشتے بل امتیاز طور ممتاز پی بیان مقاصد اربع مرارن بیا بیا اگر مقاصد بیا بیا دوبارہ دوبارہ آخری مرارن مرارن بل امتیاز طور ممتاز پی بیان توبیس تو دی فرعون چالان دا قبول کری. آیت نمبر 90 لسکم سل نمبر آیت کے بل امتیاز صورت ممتاز ہیں پو بیان دا درجو دا تعریف دا کرامات دا اولیاء بانے آیت نمبر 62-63-64 دا اولیاء درجے بیان کریا تعریفی کئی چھ کب کو لی چاہتا ہوئی ادھائی کرامات بیان ہے بل رشان نیچتے بل امتیاز صورت ممتاز ہیں پا آیت نمبر 88 آتیا چھ پہے کہ دا موسیٰ علیہ السلام اگر دعا دا چھ دا قوم د قوم د دغه د پایغخت د فرعون او دغه د دلی تباید فرات نمبر 88 رب تب انت سلام و علم شد الله قلوبهم بل درس نشته بل امتیا صورت ممتاز ده په بیان د چیلنج د نوح علیه السلام چټول قوم ته د چیلنج کړه ما مړ کړي ایت نمبر یو یا بل درس نشته بل امتیا صورت ممتاز ده پا بیان دا بہانو دا مشرکان دا منکرین دا قرآن آیت نمبر 15 بل امتیاز صورت ممتاز ہیں پا آیت نمبر 83 بانے چپا ایک دا موسیٰ اسلام دا قوم دا زوانان دا ایمان بیانو چی خکار پا میران ایمان را رسو شو دسا مقصد دا صورت بیان دا مقاصد اربعا مرارن بیان د مقاصد او ارباغ د ایمان اصول چې توحید او رسالت صداقت او قران ایمان بر اخره دا بیا بیا او انجام د مخالفین بیان سره لیل انذار او ترا رد شوبې مشهور د مشرکانو کوي چې موږ ته خدای نه غو چې ها اولا سبحان الله دا دم شپارتان دی الله کوي خوړه ته الله خدای په شوارت باندې کیږي تقسیم د سورۃ 200 کې تقسیم ده اول ایسا آیت نمبر 70 پر او یا آیاتونه دیکھ بیان د مقاتو اربعا و تر رد مشهور شوبې آیت نمبر 18 کې د مشرکانو همیشه هم دغه مشرکانو شوبه ده چې موږ ته خدای نه وایي موږ وایو چې هر ته خدای یې کوي خو د دې په وسیلې یې کوي که نه دا تورت مقصد ده الف لام را دا تورت ذوات الراء نه ده ذوات الراء هغه سورتونه دي چې سر کې الف لام را یا الف لام میم را ذکر شوي د دې سورتونو خصوصیت دا ده چې په ابتدا کې دي کې ترغیب قرآني قرآن ته شوق پیدا کوي اول د مقاتدونه اول قرآن راغلی مطلب دا ده چې په دغه مقاتد باندې پوهېږي په څلورو چې قرآن وایي توحید باندې به هم پوهېږي چې قرآن وایي په رسالت باندې پوهېږي چې قرآن وایي په قرآن باندې به هم هله پوهېږي چې قرآن وایي په قیامت باندې به دوی ایمان له کامل شي چې قرآن وایي تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیتونه دي د کامل کتاب په بیان د اصول د ایمان الحکیم ډک د حکمت نه اکال الناس آیا دد پار د خلکو جوان ناشنا ان دا خبره او حینا الی رجل منهما چې موږ وکړه یو سړی ته دی نه دوی ته دا ناشنا خلک چې دا سړی باندې وه راغله ان انظر الناس چې ویره خلک د خلاف د قرآن نه وبشر الذین آمنوا حضر ورکا کسان ته آمن چې ایمان راوړه په قرآن باندې زیر ورکا چې ان لم قدم صدق د ربهما دې لپاره درجه درختیا د الله خپل رب څخه قدم وې درجه ته هغه د شیخ عبدالقادر جیلانی بارک راضی قدم قدمی عدارات کل ولی یا علی رکب کل ولی ته ما درجه په هر ولی باندې چاته ده ولی هغه ولی هغه ډیرو وای رد شرک نشو کولی بیان توحیدی مقامخ نشو کولی دکه شیگان زمانه وه وای د دولت کال بیړای راسن دولت کال بیړای څه مطلب وه شیگانو چې توحید ډوب کړو په خرافاتو کې په دروغو کې نو دې میدان ته وته چونکې دا حسنی حسینی دی سعید دی پلار یې د حسن رضی الله په اولاد کې دی امور د حسین رضی الله دواړو طرف نه ډېر بهترین دی او زورور انسانو د دولس کالو مقابلې وکړو د شرک د توحید هغه بیړه هغه د شرک د دریاب نه راوباسله ډېر تکلیفونه ورته رسېدلي ډېر تکلیفونه نو ان لهم قدمات یقینا دې لپاره قدم در مخکې تور تیر شو یا الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اشی سره د رښتینونه د رښتینو ملګری شی سره د رښتینونه چې څوک ته رښتیا بیان کوي قرآن کریم هغه سره چاندا چې قرآن دې بیان کړو طالب الله درجه در رښتیا درکې وقال قال الكافر وای منکر د قرآن ان هذا یقینا د قرآن کریم ان هذا یقینا د قرآن کریم لساحر یقینا د محمد اسلام لساحر مبین خامخا جادوگر د ښکارا او دلیل یقینی ان ربکم الله یقینا ستاسو الله غذات چې پیدا کړې اسمانونه ځمکه په شپږو لمحو کې لمحه سوره وه الله ته معلومه ده منټ وه دوه وه ګنټه وه روز هر څور چې وه ایام په معنی د ایام د یوم جمع یوم په ډېرو معنو راځي موږ تفصیل کړو په صورت عرب آیت نمبر 54 کې 55 کې ثم استوى بیا وګوره پوره دی الله په خپل سلطان د دنیا د بادشاهغون نه دی چې دی وزیران دی دی نایبان دی او دی نازولي دی او دی مشیران دی دی وزیر نه الله ټول کارونه په خپل کوي دا برونه تدبیر کوي ټول کارونه په خپله مینه سما الا الارض صورت الف لام میم سجده کې یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کوي ټول کارونه د بر درکته مشیر ته حاجت نشته چا دا ځکه په خپل سلطنت په خپل باندې پوره دی ارث په خپل کوي ما من شفیع نشته څوک لا ته ان کې د الله نه په زور باندې الا من بعد اذنی مگر په دې جو د الله نه ذالکم الله ربکم دا په تفریق کې اوسه دلیل پیش کې او تفریق کې د توحید ذالکم الله ربکم ذالکم الله ربکم دا الله دې دا ذالک پر اشاره چې کیږي چې په نظر راځي نو تاسو الله لیدل او اشاره وکړه په ذالک سره تا اتر کې دا تطوش د خالق دار تعالی د سلطنت په خپل چلې نه ته اجت نشته تدبیر ټول په خپل کوي ما شونشه نو تا ته ګوې کې الله ښکارا شو تا الله ولید واشه تا الله ولید دا تاسو درجه ملو شو ذالکم الله ربکم دې سي په دونو الله دې رب تاسو فعبدو ساتر پا مور پا غیرده که پالیلوی ما شموالی که پالیلوی اس دی پالی فعبدو نو دی اللہ عباد کئی آرو اس بات توحیده پا دویم دلبان را اول قرآن دکر که بیا سنت دکر که آیت نمبر دو که صداق اس بات در سال دکر که او دی جا که فعبدو اس بات توحیده افلا تذکرون اول پان ناخلی الہ مرجکم جمعیان دید اس بات قیامت دی اللہ تا پاس استاد اٹھول وعدہ دالا درخت دیا یقین دالا پیدا کری پیدا کری مخلوقات بیا دوارا پیدا کی قیامت کے سر پارا یہ دلیلی نینا آمنو دی پار چی بردور کیا کتانت چی ہوئی من لما سالا آمنو بالقرآن آمنو بالتوحید آمنو بالقرآن آمنو بالرسال آمنو بالقیامت عملو کرنے ایک خلق دے بیان کا بالقسط پہ انصاف سرام قیامت دیل با قائمائی چی خلق تم بدلہ ملاو شی دکا کہ قیامت قائم نہیں شی بیا با ظلم شی اللہ ظلم نہ پاک دیں دکا دیر خالق دی جائے مطلب بیانا یہ پیسی پینا گا نہ گٹی وہ علی خوڑ لی دی بیدتا ہے شیو دی نوی لبا بیا دا کم نا اجر ملاو شی قیامت ملاو شی اور دیر خالق خلاف کرے دا قرآن اور والتا کولی کری دی نو چی قیامت قائم نہیں شی اللہ با سزا ملاو شی نو دا بیا ظلم دی اللہ ظلم نہ کئی والذین کفروا اکران چه انکار کرده مقاصد نه قرآن انکار کرده توحید نه رسالت نه یا قیامت نه دید بار سکلی ده گرم و عذاب درناک ده ما کون ایک پرون پتاو ده چی دی کپر کون کی او دویم دلیل اکر داد اگر لگ مختصر کئیم خاص کئیم والذی دا لازاد جال شمس دوی آنا چگر دولین ور رنا و نورا والقمر نورا اسپومه نورا زیا اگر نه ته دا خپل ای د نور خپل رانه لکه دیو دیو خپل رانه دا او نور هغه ته چې بل نه غسه شي خصومه کې خپل رانه خو نیسه نور اگر نه چې پیره کې نه پړه کوي یا زیا اگر نه ته چې نه شغلی خې سره ته کته نه شي او نور اگر نه ته چې وندو ته کته شي وقدروا اندازه کړی الله د دې سپومه د نور منازله پړاونه د نور پړاوونه 365 دي جدا جدا پړاوونه راخی جدا جدا من خوردي خورديږي 365 د خطو ده نه 365 د پریوتو او دا نه جدا جدا ده او سپومه چې ډیر شمیا چې 29 پړاوونه دي او د خطو د کوزیدو او کدا د 30 نو بیا 29 پړاوونه او کدا 29 نو بیا 28 دي دا ته د پر الله کړی لیتاله مدد سنینو حساب دے پر چی پوشی تا پوش پشمار دا کلون دے صاحب کی تاما کدا نور اس پو مائنے انت کسنگ با پوئی دیں روز بسنگ و اشپا بسنگ و ما خلق اللہ وزار کر اللہ بلخق نیدی پیدا کری اللہ دا شیئن مگر چی حق کار شیئن بالحق نبی اسلام وی اللہ وی چی کنتو کنزن مخفیان پا احبابتون او عرافا زه پک پټ خزانه هم الله وي نو زما دا خوښه شوه چې زه وپېژندې شم فخرکتل خلقه لان عرفا مشکات شریف ذکر کړی 199 ایک پیلی جلد کې نو زما دا خوښه شوه چې پیدا خلق پیدا لان عرفا دې پر چې خلق مې وپېژنې نو بالحق ما خلق الله ذلک بالحق نو پیدا کړی الله دا شیان مگر چې حق کار شي دا الله صفات اللہ علم علاو شید مخلوق عجزی مخلوق تخکار شید یو پتل آیات وادقی اللہ دلائل دخبل خوادانیت آکون چی پیگی اور بل درم دلیل این فی اختلافی لیل یکن پا بردو لیش پیو در رکی اپا آگی پیدا کری اللہ پی سامات پاسمانو کی از مکی خامخات دلائل لی دا اللہ دو اخدین آکون چی ریگ دا اللہ نا دا اللہ کتاب تکینی صدی کل شاہ باش این الذین ازجر ما تخویب ادا پا درین دلوان که نا اس بعد خیام بیچه که آکازان که نا لارجون دی قانا چقیدن ساتی زنگ دا ملاقات خیامت نمانی ردو خوشحالشی بیل حیات دنیا پا جون دو دنیا بانی پا جون دنیا همون خوشحالی خوات بانو بیا دا پکٹا کرے آری پیلا گول پری بانی دا مقصد گرو دک خنر ہے چی دنیا مقصد گردو مقصد خود زمان دنیا نو زمان مقصد خود اللہ عبادتو دنیا خود ضرورتو ضرورت دا مقصد گردک خنو وطمانو بیا اڑوی ولگو پریوانی دای مقصد گرن دیر ودی وجو گر خلکو تا دید دنیا لطور رو خور که قرآن لیو گنٹا نشور کرو دنیا مقصد گردو لیکن والذین هم آکتان دیدی دا زمان دا تو نغفل دا دی دا دا اللہ کتاب تا وقت نور کئی دنیا لا شل گنٹی مور کئی دیر شمر کئی اولای کا دا خق کسان زائد دے جہنم دے پساوداش دے دی کون کی اس بشارت من کو تا یقین قطع آمنو بالمقاصد اربعا ایمان را پاتا فرور را مقاصد و من قرآن و من توحید و من سنت و من خیامت و من عمل و کرنے نور تے بیان کر عمل نیک مکی صورت دے قبل سنو با دا قرآنو یاری امرا با ما انو مضبوط بکی دی رب دوی او رب دی رب دوی جنت تا بی ایمان ما پس سبب دا منلو دا مقاصد اربا دی لرا داشو او سا لفظی مانا که اکرنا قصان چی ایمان را عمل کرن نو یا ادایت بکی طرف دا پا یا سبب دا ایمان دی بی ایمان این پساو دا منلو دا اغا مقاسو اللہ با تا جنت لا رسامه کی تجری وانی بای دلان دید اونو دین دا دینا ولی پا جنتون نعمتون که بای دعوام رو بای خبر دی بای پا دی جنت خطخانه کالا اما پاکی دا تعالی اللہ تا پاک اللہ نعیبانا نادولونا او دی جنت و تحییتو ما اپیش کشتای دی بای اول تا پا دی جنت کی سلام بچ شوی بچ راغ سلام نه ده گره دنیا والا ده تخبی والا اگر بچی داخل دوار دنیا سلام فتح ده اللہ رحمتون سلامتی آدی او تو اگر بچی دیسی ما و آخر دوام رختای خبر دی بایی دی محمد فل برخواست کئی رختای خبر بی ان الحمدللہ رب العالمین چه خدای تو طول سپتون خواهد اللہ علی چه رب دو مخلوقات دی که دا سبحان اللہ والحمدللہ دا دو کلمی دی کنا تو بخاری شریف آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو خبری دی چی اللہ تا دیر محبود دی اپا جب دیر احسان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان پتلا کلیر درنی دی اغتی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم دا قدی سبحان اللہ تر دا اللہ دی جز نپا گرن بل نبا نپا گرن او الحمدللہ تر دولی سفات اللہ لہ سبحان اللہ کی گوئے لا الہ لہ الحمدللہ کی الا اللہ دے داستا دی ایمان کلیمہ دا خانا خوپا نور الفاظ کے ولو یا جل اس تخوی منکرین دا مقاصد تا چی دا مقاصد نمانی یا یو نمانی یا دو نمانی یا دری یا صدو ور نمانی ولو یا جل اللہ لناسی شر او کجر ضرور کل اللہ خلق العظام پشان دا غختو دی نیکو لرا چی پایدو لرا چنگ دا اللہ ناوست پایدو سوال که که اللہ دا شان تی دیر سزا ور کولی لقضی علیم اجرم قامقا پرشو بردی تا نیتا دی وقتی و تباشو خوف نظر الذين فردم گا کتان چکیدن سا زنگ دا ملاقات پسر کشو دے کیا مون حیران پریشان اس حالت دا منکر دا مشرک انسان و ادام مثل انسان زور رو او کل شورتی گی مشرک انسان تا تکلیف دعانا لجم دی چکا کی منکتا کفرخ بانے پروت یا اللہ یا اللہ یا اللہ در مکی مشرک دی پاکستان نیا دی دیکھ پروتا میں بابا یا دی یا اللہ دیو یا بابا یا بابا یا بابا دعانا چکا کی منگتا یا علی جان بی پکپلا پکا پارک بانے پورو کے بیماری او قائدن یا ناسی او قائم یا اولاری نفلا ما کشپنا نو زور رو اور کچھ لیو کو منگتا تقریبا مر را نو دیکھ گر دی بیا داتی گر کالم یا غونا یا زور مسا گویا کنی گر امد کرو منگا آقا تکلیف چوئے رتی لردو تا بیا تیری بیا بابا یا دی

قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع السمع ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون جزاك الله مقصد دو سورة يونس بيان دو مقاصد أربعة مرارن أغسلور أصول دو إيمان إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في صداقت قرآن کریم ایمان بالآخره دا بیانې بیا بیا او سره د شوبې د مشهورې د مشرکان چې خود خدایان نه وایو هغوی دا د الله نازولی دي او الله دې له اختیار کړی دی څنګه سفارش کوي الله ته آیت نمبر 18 کې تر دې دا پورې بیان د مقاصد مرانو شو سودا او دې کې بیا د مقاصد نه ترغیب قرآن تور کوي او دا جوړ کوي هغه چل چې قرآن پہ بدلېږي وعدا تطلع علیم آیاتونا بیناتینا او کرش جو ستیشی پدی منکرین و بانی دنگ آیاتونا وادی او آدی جو اصلا تش آیاتونا آیاتون تا خولاڑی طولش پا تا پیاخ پا اولاڑ دی خوچ وضاعت کی گی توحید دی تا بیر نشتنگی دی تا توحید وضاعت کی گی رد شرک کی گی تا نشتنگی گی چی وضاعت تا بیان کی گی نو قال اللہ دینا و حیاء کدان چاکدن تا زنگ دا پیش آئے چی قیامت نمانی وی ایتی بگو قرآن غیر آدھا رو قرآن بیدی قرآن دا تیج که مسئله که دا پکی مکو قرآن بیانو خود دا پکی مو دا دا اولیاء و عجزی ما بیانو او بدلو کتو ہے جب ایدی که انتش داری نو بیاوی او بدلو یا بدل که دا کتاب بر کتاب را واخلا شیخ القرآن لیکلی دی اصول سنت که بای پا اوائی و حدیث دا ذکر کرد معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ اوائی چی نبی اسلام ویلو یشو کو قائلون ان یقول مالی اقرأ للناس القرآن ولا تبعوهنی علی فما ظنهم ان یتبعوهنی علی حتی ابتدع لهم غیره فإیاکم ما ابتدع فإنما ابتدع ضلالا یشو کو قربی چی وہ ان کے وہ آئی مالی اقرأ للناس القرآن ما لسه شي دخل قران بيان ما فلا تبيون علي دي دما تبيون نکي په قران باندې فما دون دما ګمان نشته چي تبيون علي چي دي په قران باندې ما عمل کړی شي حتا تريا لم غيرو تر چي بل سوال جوړ کوم نبي سلام فياكم وما ابتدا نو تاسو باندې لازم دي چې دا نو ساتي دا غنځ دي جوړ کړی ځکه په ان ما ابتدا زولاداري چې ځان د قران مخالف کتاب جوړ کړی دا ګمراهي ده خلک ګمراهي کن خلول دي وایي ایتې به قران غیر راوړه قران به دې قران نه داسې مویا داسې څنګه دا لګول کړه مسلمان د نور مدیانو کنه چې دا شان نزول دا شان نزول دا دی ته ولې په خپه مونږ وهل لګې او بدلو یا برکه دا قران بل کتاب راواله په ما راواله دارنګ مشکا شریف بیان کا قل ما کون لی وند مناسب ما لا نو بدلو چې بلکم دا قران د خپل طرف نه زما اختیار چرته دی ان تب الا ما اوحی الی تابع مونږ دا چې واته وحی کول شي مونږ ته ما ته وایي د قران شوی دا دا بیان ان یخاب ذریګم نه سوی تربی خلاف کوم درو خلاف تو چې دا قران کریم یا مطلب بند کوم یا بل کتاب روان زیاری گما که خلاف حکم در عبدالله در عذاب در عبدالله نا بل جو قل لو شاء الله اوا کتر خخو دا اللہ چه بل کتاب دیر علماء فضل عمال یا بل ما تلوتو علیکم ما بنو لست قرآن پتا فضل عمال با اللہ را علی گلو غبن بیان کرو پر دی خیرات با می بیان کرو پر دی جمعہ با می بیان کرو ما تلوتو علیکم اوا کتر رضاو دا اللہ بل کتاب چه بل کتاب چې په پارلمان بیان کا نو ما تلوتو علیک ما بنو لست قرآن پتا پارلمان با اللہ نازل کرو پا ما خوبا ما و اللہ قرآن نازل کرو ولا دراکم بی انا بمی پوکری پا قرآن باندی فقر لبستو بیکم حرم من قبلی یکن ما وقت تکر پتا کی دو مر دیر زمانا مقی دی قرآن نا سالویخ کارا ما سالویخ کارو بیان کو خوبا ما تاو حکم نو اس حکم سالویخ کارا کچر نبی ازم بیان کرو چی قرآن نو یو څړی ته قران نشته د یار تبلیغ کوي د څه تبلیغ کوي قران دې زده کړ قران خو زده کنه نبی اسلام تبلیغ کړو قران نه مخکې افلا تعقلون و تا عقل نشته ومن اظلم بیا دجر د څوګر غردار نه نشته غردار نه چا جوړ کړه الله باندې درو درو کسی به کوي خدای وی خدا فتیب صاحب نے فرمایا نبی اسلام نے فرمایا په جماعت کې او کذب یاتی یا تکذیب کو دعوتون دا اللہ قرآن تکذیب کئی یا زان نظر اگوائی انہو یقنن شان دارے لابرو المجرمون نکامیاغی مجربان او زجر منکرین تا بیا وام بودو من دون اللہ عباد کئی دا منکرین بیدا اللہ نما دا آگا چا لازرون چنن سان ورکوش دیتا کئی عبادتی انہی کی ولا ان پاوما انا پادو ورکوش کئی عبادتی کئی ویقولون اوائی مشرکان ہا اولا اشباعون اند اللہ دا درا دمغه شپارستان دی الله تعالی مو خدا متنو تا تواسه ته مشرمون خو خدا خو یو دی هر تا کی خو دی پشپارسی کی دا د یقینا دارن سور سور ته زمرو ګرتا تو دریشته مسی پار درم نمبر اتا تل تک مو د کشانه اته ولګ الفاظ بدلی خبرم دغه الا لله دین الخالص خبردار خاط اللہ دین یو دی د دین هر کار کر کرامت کول دی کو ټیټی دل دی ک سجده ده د بل الله کې کنا د دنیا ده ولذین اتخذوا من دونه اولیاء اکر چونی ول بی د الله نا اولیاء اسنام غنی بوتان حقیقت وي ته کړه بوتان چې جوړ کو د اولیاء په نوم په شکل جوړ کو دای په نوم باندې ادا کړی دی ګره غرو را دی الله ته مون سوال پیش کړي وای دا مشرکان ما نعبدهم منگ عبادت کو دی او دی او هم راڑی بوتا نه دی کو کبوت و بیان عبادت هن پکارو منگ عبادت کو دی او دی او مگر دی وا چی دی کی منگ اللہ تو پر درجا منگ لان دی خالق اللہ دی چت مدا مس کو سیلی دی کنا تو ان اللہ کو بیان جواب یقین اللہ پہ سلام کو میں دی کی پاس دی دی پا کی اختلاف کو کہ اپ پر استو سرا چی اللہ دا جنبیر بیر وسیلی نہ اوری پتہ بولگی ان اللہ لا دی من ہو کادی من کتفار یقین اللہ توفیق نور کئی سیدین آچالا چال درو جن اگر من کردو قرآن نو دلتا گورا دا شبہ نور الفاظو کلا وی ویعبدون من دون اللہ عباد کدی بی دالانا ما دا چا لا در روما چه نقصان نه نقصان در کوش لیتا که عبادتی ہونی کی آنا پرادور کوش که عبادتی کئی او آئی دئی هاو لا شباون انداللہ دا حضرات دا پیر باب دا کاکا سے با دا پرانکے بابا شباون انداللہ شبارا سیان زنگ اللہ سخا پا دیدہ بان امام راضی تفسیر کبیر کی دی کری دی اغوائی اینم وضعو حاضر اسنام بیسوری انبیائیم و صلحائیم دا مقیم شرکان شدہ باباگان کم دا کبوتان درو دن دا پیغمبران دا اولیاء شکلان جو کرو دا اقیدوا چه منگا دی تاوات کرو نو دی که دا غی غروح را دی ادن سوال ازاد تا پیش کئی دا مقیم شرکانو اب یاوائی و نظیرو پیاد زمان دا مقیم شرکان شرک نمونہ دنگ پر زمانہ کے نو سو کالمہ کتیر شو امام راضی دا خراسان علاقی پختونو دا غوائی روشن خان بابا نوی کری والا او یہ پختونو ثابت کری دی واشش امام راضی و نظیرو پیاد زمان نمونہ دا مقیم شرکان پر زمانہ کے اشتغال و کثیر من الخلق پی تعظیم قبور اولیائم علا اعتقاد انم اذا عظم قبورم یکون لهم شفعاء دا نمونه دا مکه دا مشرکان دا شرک زنگ پا زمانه که اشتغال و کسی من خلق مشغول دل ندیر و خلقو بی تعظیم قبور اولیاء پا تعظیم دا قبرون دا اولیاء که علا اعتقاد انم پا دیقی دوان سن چه انم دایی چی دی کلا چه دا غیر دایی دا قبرون تعظیم شروع کی یکون اللہم شفا دی زمان شفارت اللہ تک ایدہ ہے دی اقیدہ دی اقیدہ دا حسن دا اقیدہ دا مکیر مشرکان و دا اقیدہ کی سبر کرے واقور واقور نوائی ها اولا شفا من خط خدا نو خدا شفارت کئی کنا حسن بھائی ولی جج دا شدی نو وکیل بننی سے نو تا اللہ پا جج قیاس کا ولی باچا اللہ شدی وزیر تا بنو ہے نو دا اللہ قیاس دے پا بادشاہو کا اللہ خستا چلا دا مور خیڑا کتے پیجان دے جج تا پیجانی جج تا باکیل خستا خبر کئی او بادشاہ تا پیجان وزیر با تا خستا شپارس کئی تا جوڑے تا دا اللہ نا جج جوڑ کا دنیا تا اللہ تا بندت را برابر کا کم بختا جواب تا گورا سا قل اتو نبیون اللہ واتا تو خبروی اللہ پا آغا مان چنر پوی اللہ پا آغا مان پاس مانون پاس مکا کے یہ دا دیشی وجود نیشتا دا تا چوائے یہ دا اللہ شپارتان اردو داشتا نا یعنی آدم علم دا اللہ پیوشی باندہ دا دلیل دی چی دا پا آدم وجود دا غشی بانے آدم علم دا اللہ پیوشی باندے دا دلیل دا آدم وجود دا غشی چا اللہ ما تے پتنج مطلب دا ششتا نا سر نکا اللہ نا خوی دا دور لے خبرون اللہ تا پتا نو اللہ بویلیو کن چاہ دا اولیاء دا ما استاس و منس کش پارسیان دی چاہ دا قرآن کے بویلیو حدیث کے قل اتو نابیون اللہ یا دو امانا آ خبرتاتو اللہ دا دی پدریا دا دی دی اولیاء پدریا پا مہمہ پابان چھنے پوئی گا اللہ پاس منز مک سار حال اللہ خبر نے چی توائی دی و توائی جج خونے خبردک ہوئی سی وکیل نے سے انو آیا خبرتاتو اللہ ذریعہ دی اولیاء پا آغا بانی چھ نپوی گیا اللہ پا آغا بان پس مکا پس منز مکا ولی ما تا پتہ نیشتے چھ تو آئی دی دی دمان شبارت اللہ تا کئی سبحانہ پاک دی اللہ دی جنا پاک دی اللہ دا تا چکم اقیدار ساتھ ہیں اڈیو چھ دی دانا چھو سر دی سزاران جو ہی وما کان ناس اللہ امتا واحدا نو خلق بل جوابی کئی نو خلق مگر ٹول گئی ہو پا توحید باندے فخت ٹولا کرا والا توحید فخت ربو خلق اصطلاف کو نوح علیہ السلام زمانہ کیا دق اولیاء پیدا کر اولیاء لدولویت صفات ورک وات سوا یوخ و نصر ولولا کلمتون سبقت من ربک دفا دوام جب مشرکان بے اللہ تباہ کئی انہوں نے جواب آئی ولولا کلمتون سبقت اب کو جرنے حکم مخطر شے درفتانا پا تاخیر دا عذاب بانش پا خوک پل وقت برا دی لقودی بیانم پیما فی اختلافون پی طلب شو پا مین دی پا آتا کئی دیدی پای کی اختلاف کرن تا توحید نے اختلاف کوز با مختبا کرو و یقولون اول مشرکان لولا اندلا لیاتو می ربی ولنا دل نشب پر محمد اسلام بانی یا موجزت رب دن اس اطراز ذاتی کر جواب خنور نیشتے ہو سا انوائی دے خود دانا لگی آرے اکر پیغمبر موجزت دو خی کنا فقل انما الغيب لله ويقنا الم الغيب الله الذي دا نجم فقل انما التصرف لله نوي سؤال شو التصرف جواب قيد علم غيب النبي مطلب دار چې دا علم الغيب نه متصرف څنګه شم دا کول علم غيب دي دا علم الغيب نه ما متصرف څنګه شم دي ته په یو گزار باندې ایک گولی سے دو شکار کھیلنا دا تقریباً دو سو کال مخ کے پدی ملک بانے دا سکان بادشاہ ہوا نیو دل صحابہ پالاکا بانے سکان را لو اور غوبلو نروز دا غنم اور غوبل نہ ایک بیاغا غنم بے پویان بان میں میدہ کرو بے گردول پہ نو بیاغا اسے سانگائی ویتا بے سانگائی سوکو تا خاخائی ہوئی آدری سوک دا گئی چیزا شن سانگ ہونی پاری بے غرب الزول دا شن غنم بجدا کولا او بوس بجدا کیدل دغه زمانہ سکان عمله وکړه اعلان شو سکان راغلی تیار شو نو زمیدار کور ته نشته ټوپک ټوپک غوینه ته چړې مړې ویو توري وی نو دې سره څنګه وی چې سکان راځي دوی پر خوشی شو نو په څنګه چې به ون په دې خېټه کې نو هغه په کې دن نشو جرابو درې سوره په کې جوړ شو نو چې او دا کلمه ته بار بار غور دې سکان نه سکان چې وی باغو باغو پټان ګل عجیب وسته گزار ایک کران دے اور موری تری بڑان دے ایتختی عجیبہ اسلح پختنو سخا غزار یو کا یہ سوری سر کی دری جو قرآن کریم مشرک کی دو سوری جو کا غزار یو کا جاید مطالبہ کرو جو مکتا موجزہ و خواہو جو موجزہ پری گا تو خالی من غیب نہیں منو نہ پی دل میں غیب ہے مکا آنا پی تطرف دوار ہو شپیہ غزار تھا پان تیزر نو گو ردی ما تاثر دو انتظار کا ان کو نام حالت انسان مشرک وزا رکھنات رحمت او کر جم سکو مشرک انسان تھا رحمت میرا بان تھا بچے ورکو مال ورکو عزت ورکو من باز دورا پد تک نو چر لو دتا اذا لهم کر پیا اتنا دا صاحب دیل وی چل ول دن پیا تو نو کی کتا کر یہ روزگار دی من دیر کر نو یار کر نو دیر میں شوق نہ خو بس کر لو دور دیر شی دوا کا دوا کا دوا کا دوا کا دا چل ور گئی الک دی کس دوا دا را دا قران لکن اس گار دی دوا کا دوا کا خ دوا بو کو خدا دی اس گار بیا بخپ خپ منی کہ خدا دی اس گار کا دا کرون خدا رک چ اس گار چ قران دا دا دا اس گار خبر نا دا ټول اس گار دل تک بھائی جان اس گار دی تا چل ور گئی وا یا سو کرن دیر دینو دوا کا خوا دوا بو کو بیا بٹنگ شو تا دا اس گار کا خدا من نو غریب معشوان بھی بولے بابو اور دے بھائی دعا کر سو دعا کو چو اسگار شو تھا بھائی سر دے کار ہے بھائی قرآن لڑا دے یو گھنٹا بھر کے یادو پٹھول کال کے یو میں پر یو لس میں اچھ کے نہیں موڑ شوئے نو پر یو میں اچھ روجی دی میں اچھ کے وہ تا موڑ شے اب در اپا آ مرد کم یو گھنٹا کو نو چے نو درش گھنٹی کتا موڑ نہ شوئے نو یو گھنٹا دعا کوا دعا کوا دعا کوا تا اکرام بیا با خاپے نو قل اللہ مم نکو دعا خدا نکی غریبانہ نہیں منہ ٹولا سرد نہیں قل اللہ دے چاچ لگ دے کار دے بخصار دے لگ ساتھی خو کر کم از کم قرآن لرا دا خبر میں کہا قل اللہ اترام کرانا و اللہ در تدبیر کون کے در بھائی برابر کینو انا رسولانا یقین منگا استاد یک تبون لی کیا جتا تو پا تدبیر تا تو پریب کوئی دو کی کوئی چل وال کوئی او دلیل اقنی یا دا تجیبہ دلیل دے خوا دیکھے سالیبہ تا پانو نکڑ دے هو الذي ما نكو بيا پوام پي هو الذي دا الله دا ته سيرو کما چې بودي تاس پيل بارې په پوچا په دوي اپ کي حتا دا کون تم پيل پو کي حتا کي کل شي تا پکشتا کي و جره نه بيم روانه دي کيشتا په دي سره بيري هم طيبا په باد مو اپ کو و فريقو خوشال سي بیا په دي باندې او سوچو کې یو رسم دا په کوم دا په کوم کوه ته ورسم دوبه ته ورسم انګلین ته دا په کوم مال په ګډه مو اخدا کارخانه مو جو نو جا تھاریون راشد کیتا تا اوا عاذب النا موافق وجا هم الموج راشد چری کیتا تا راشد ایت دی کیتا کی الموج چپی من کل مکان دار تا اپنا او ازونو د یقینو کی انم د چی خطاب یا گیر پیش پری را گیر شو پری کی وہی بس ڈوبی گو تو دا اللہ چگ کے اللہ تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ مخلص الله الدين فدا سال کې خالص کوم کې الله د خپل دین یا الله به ول شه تاواز نه کوي لن انجات انجتنا من هذه کوم چې په مونږه دي مصیبتنا خامخا شو مونږه ده شتا بيدارنا دي دا کې دی آیات کې دا زمار دا ته بدلی را بدلی کلا لکا اذا حتی اذا کنتم کسی کشتا و جره نبی امداتا دا غائب سی غیری روانی پری سرا پریخ پا هوا موافق پری سمندر که هواگان خام خواهی کئی چرتا نی بعد بلکه بعد خلق کوئی دا هوا چه دا سمندر نروزی وی پری که اوڑیر لوی حال دی اوڑیر لوی سراخ دی اگر دا هوا روز دنیا خلق کو دا سم دی کدی خو پری که هوایی نو طیبه آغا چه دیو تر نوی نو چه هوا دیو تر بین بعد بان و تا آغا تر فتاو کی و مخی که کشتا ہے او بیا کله کوي یا جا تاریخ واسم بیا دا ته وګان ګډ وړ راشي دا کیشته و چورلې چورلې چورلې نه کیشته ماته یې وډو بشي نو دای روان دی کیشته اول غائب سی غیدا ته سره چې جس ته وخیږي خپل خپلوان سره تل دی جیا د پور کان دې چې لاس خدای اده ته لاړې و یو لاړه ما لاړې دغه ور هته دا کوته پر پر کې اول کو یو لاړه ما لاړه نو چې پناشي نو بیا دے وجرے میں کشتہ روان شی جیت روان شی و پر ہو بیا خوشحال شی بھئی اس بار تم کویت ہے دوبارہ تھا التا مالو گٹما امال و شو سو یا دو کر رو گٹما دو دری کال کے کا تو ارا آسان مال گٹ بھائی اذن لنگ پت دی نی چی بیا لج بیا تو پتہ لگ چی مال تا گٹ سور گران کار دے دل تو مال خود دل تا آسان دے گٹل جی یو سے پدی مل کی بان نشی گٹ غلط نشی گٹ دے خان چې دې ملک خوار دی هلته به هم خوار یې دې ملک چې کوم سره مال دی بل ځای نشته خانه که حلال ګډ وي که حرام ګډ دواړو طرف ته اسانه ده نو دی بیا خوشحال یو پری هو بیا خوشحال پر اوس کشته برس وکړه خیر کارخانه به جا تھا نہ تھا فراش ری تھا ریخن آصف ہوا نہ موافق وجا مول موجو اراشد چپی دار طرف نہ وزن ادی گمان کی دیرا گیر شو دمر خطرہ نو داولہ چگہ کی اللہ تا پتا سیال کی چی خالد کون کی اللہ دین چی چگہ توہیدی والا اس دیسو شو متکلم شو وائی لائن جین تانا اس متکلم شو یا اللہ که خلاص دکر مانگا دی مصیبتنا نو شو مانگا تابی دارا مانگا بیستا کتاب تا کینو اللہ مانگ بی بیست توہید باو مانو مانگ بیستو رسالتا مانو نو فالا مان جاو انجاو ارگا چی خلاص کو دیلا اوچتا ادام جب غنا فیر اردان صاحب دلی پزما کے بے بغیر حق نامونا بیر بید اللہ دی کتابنا بیا قرآن لنرا دی یو انا تو خلقو انما باکم اکن سرکشی ستاد پا خپلدانون بان ستاد سدا پسا قدر پایدہ دنیا لگا بیا ما توا پاسی ستاد شی بیا ما توا پاسی ستاد سو نو پو بکم تاس پا بانچ تاس وی کوئی اس تذیر مثال دا پار تذیر من دنیا دنیا ایسیت سرشتہ پیڑا لگو لے این مثل خیات دنیا یقین سپت جوند دنیا کما لکه باران وی اندلنا و راورا مگدر در بارانا پس تلتبی نبات الارض نو گرد ورشی پدیبانی گیا گاندز مکی مما دا آنا یا کرونا چی خوری خلق اگر دانی مانی وال انام خوری چار پان اگر بوس موسا حتی ازا خدا تیر ارض حتی کل چی واخری دمکا زخرپا تازا گی خپلا ود زیند اخیسته شی وزن نا آلوها اگمان که مالکان ازمه که انم دیچی دی قادرون آلیا قدرت لرن کی پده بان اس بیری بو که خیر واده بکم زویلا و دا کور با جوڑا ما دا بکم دا بکم سوچو نا کئی لکه دا کویت والا چیزن سوچو نا کول بیا نا تا پی سیلی را ختم شو دک کشان تی اتاها امرون آلیا رجی تا عذاب دنگا بیش پی او نارن یاد رو دی سیلی پیرا چیزن ختم کی و جالنا حتیر نو گر رہی دی ارتلا دل دل تار چراشی اسم نی دا سیوی کارلام تغنا فی بلانس تبا چه نو دی را که پسل پرون خخص خوش شین که ارس ہو و دا تی چی اسم نی برس تبا کر دکا جان دا دنیا جوان دستا کذار کنو فصل آ دکرنگی و دکام خل دل آ دو حدانیت آکوم لیچ توچ کئی دا اللہ کتاب کی راشه قران ترغیب ور قران و دو والله یدو الى دار السلام الا رب التاسو قر سلامات یا ته قران راشه بچی دنیا دې مخشی اخرت دې بچی خشی و دې من یشا او لارخی آچار چخورشی پتر دلار نیغی بانی للذین اخسنو تو بارده کران چی نیکی اکڑا قرآن تکین او خدنا علی جنت یا خکول جون یا جنت و زیاده او زیاد جنت نا سشره دا اللہ دیدار و لارخو دا من ویلی و دیس که نبی اسلام وی چی خلق جنت تلاشی اللہ و توائی چی او قواری جی جنتیان رو خدای کی چی منگ پکیو چی ارتا دیر دی خدای نبیا بلا بیا با یوغار تمن نی بیا با و تمن گو چی اللہ ارتا دیر دی خدای دی منگ بوزی گو رکھا منگ دا دعوان نکو چنگ جنتیان خو سوال کو کو پرت که لار و تا خدای بود دو دا دی کچی منگ بوزی منگو چی اللہ ارتا دیر دی چی درید اگر بیا پسرون گو با اللہ خپل زاند خکار رکی نبی اسلام وی چی منگ اللہ وی نو دا جنت اگر نعمتون بخیر شی اللہ و دل لی دل با دور لذیذی چا جنت نعمتون بخیر شی و زیادہ دا جنت زیاد شیخ داده نو دا اللہ لی دیدار بل بس شی جنت زیاد و لا رقو جهمون قطرون و نو نبی رسلی مخون ریت تور و آلی و لا دل دل نزلت دا قطران جنتیان دیوی پلی کمیشا آ قطران چکڑی بادای قرآن تنو نا توحید نو مالی جزا و سیتی نا صدا دا بادای بدی دا پشان داغی یعنی جو سعیتی بھی مثل سزا دا بدا پشان داغی دا شرک سزا تا جانم و تارکم ذلہ ارحل رسل ویتا ذلت پا مخب ذلتی مالا من اللہ من عاصم نبی ذلہ دا اللہ نسو خلاص ان کے مخب دا سطور کرنا ما اخشیت وجوہ تبا چا پرکرشی ویلی مخون دی پیش پیو ٹوٹی دی شپی تیاری باندی مخوی تک تو دی زیر غا خونا خری سترگ بی و لائکاز خوابن نار دا قرآن جانوی باندی دی بودی که میشی و اما نفس و انجامی آ پشپا گم دلبانی اس بات دا قیامت یاد کارا چی غن بکو دی لاتول اپا دی که پا دی که دا دکر کئی چوگر اولیاء علم الغیب ندی بیا بلو منگا کسانتو جمع ششر که که مکان اگم ادری پخفل زابان تاسو استاسو بابا گانا او استاسو جر گانا فضلنا بینام بلتون برا رو مفو بینده که بلتون بسنگ راولی اللہ باغی انتا پوز که اولیاؤنا چی تاسو تولو چی منگ رامات کوئی تاسو چی منگ تا عبادت کئی او چی اللہ منگ بسنگ وی اللہ منگ خودنگ با اجت راہ خودتے وی پا دی که بابا گان بزی دشمنان شی دا فضلنا بینام جودہ بیلتون برا رنگ بھو میں دیکھ لکھ سورتی پرکان ورو اللہ سمایا تھا اٹھا رنگ پڑا گا دگل تک وزاد دیدی خبر دیں چی سنگ میں دیو بلنا جودہ آشی ویوم یا منا شرما یاد کارو چی پورتا بھی دیلا اللہ پا قیامت کے آتو چی دی عباد کئی بیلا اللہ نا غولیہ نبوی اللہ علیہ ہوتا آنتم از لارتم عبادی آتا تو گمراہ کرو گمراہ بانگان ہاں اولائی چی دادی تاو تا جمع رامت کا تاو تا جمع تا سجدیو کا تا چی ماتا داتا گنج بخشو ہے تاو تا جمع تا غسول ازم ہوا ہے اب انزو اللہ سبیر یادی خطا دلاری قالو بی اولیہ سبخانک پاکر تعالی اللہ ما کان یم بغیرنا ندی مناسب انگلا چونی سو بیستان مردگار اللہ دنگا جتوا ہوتے ہیں وہ سنگو یا اللہ چھے منگ مددگارا ہیں منگ مشکل خوش آئے ہوں ولیکن مت تاتم لیکن تا پایدوار کر دیتا ہم اشتران دیتا حتی کہ پری خود دی قرآن او وہ دی قوم حلاک شی تبا دارنگ دلتا ما فدیلنا بینا ما بلتون در علم پر میں دیکی تاواتے لی بینا اللہ وقال شرکارا ما او باید برخاندان دی غولیا ما کنتو یانا تابدون نوی تاز دنگی بات کرن کی عبارت خکڑا ہو نوی تاز دنگی بات کرن کی دنگ پر وینا من خطنو ویلی کتا تو کڑے منگ ندی ویلی پا کپاب اللہ شہیدن پا کپاب اللہ خات اللہ گوا پا منزنگ استاز کی ان کننا یقنو منگا استاز دی بارد نبی خوارا او منگ تا پتا نیشتے دیوائی بابا تا پتا لگی بابا وینی بابا اوری او منگ تا پتا نیشتے وی خدا تا پتا دا چی مو تا پتا نیشتے چی تا سکردن خبرون سخا و نالکا بداو که تبلو کل نفسن خبردار وکری چی آران نفس پاگا بان چی کری چی دا شرکو او کدا دولیا محبتو و ردوی اللہ و پس بکری چی اللہ تا مولا هم الحق چی مزگار دی پر اختیار دا دروغو دا د دوی درو جوړ کړو ودالانو ما کان افترونا اروک بشي دی نه دی په درو جوړ ودا مشکل کو شاد دا تا گنج باش ته وتی روک ختم بشي پیندم دلیل عقلی تر ادا اعترافی دی خام قل ما يردكم من السماء والارض واسو خوراک در کوي تاسو برنا وقر برنا باران ور لاندې درغونه سو کوي یو اما یملک سموال ابصار یا سوک دے واقدار دا غگون استرگو غگون کشنوائی چاہ چول استرگو بینائی چاہ چول گیا ومی خودر خیمن المائی اسوک رابعاتی موحید دا مشرکنا اسوک رابعاتی مشرکنا موحید دا سوک کئی دا در پکور کے موحید آدم ابراہیم سلام چارا پیدا کرو اور نوح علیہ السلام پکوام کے پکور کے اگر مشرک چاہ پیدا کرو اسوک تبدیل کے ٹولو کارونو وہ تھا قرون اللہ ذرا چوئی بچے اللہ مشرق من کرنا عرصہ چار سال لائے کئی وہ من وہ چار سال لائے کئی دا خواہ ببو جہل ہمیں لیو وہ قرآن تنو ناس تم قرآن تنو کینے ستا دا آگے یو خبر رہا اگو میں چار سال لائے کئی اسمان سے زمین تک سب کرنے والا اللہ دا خواہ اگو میں لیو نا تم ہے اگو نو قرآن مل کر ار پیغمبر سنت مل کر تم آگے تو پیغام کی سنت بانے نچلے گے اسے وارتے اللہ سے ہونے کے یقین مخلوق سے نہ ہونے کے یقین تاو دا ابو جال فرق سرے قرآن منکر تو میں ہو غم سنت منکر تو میں ہو غم دے غم کے لئے سنت نیشتے خادے کے لئے نیشتے جب مامی کہا گئے فَتَقُونَ لَلَّهِ ذَرَ شُعِبَچَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَاَيْوَلْنِ رِيدَ اللَّهَنَ فَدَالِكُمُ اللَّهُ نو دے سی پتون اللہ دے وہ دے پہ جاندہ یہ دلیل پر دعوی ذالکہ رہنی چی پہ دے پوچھو نو ذاتا تعالیٰ گوئے کہ کارشا دے سی پتون والا اللہ دے رب ستاسو الحق پر اختیار فما دا بر حق رشش دے پس پر خودو دا حق نا حق قرآن فما دا بار ترک الحق نسش دے پس پر خودو دا قرآن نا اللہ ضلال مگر گمرائی گمرائی کنا چی قرآن دی بری کرنے گمرائی نینو گمرائی کنا فانا تطرفون نو کم تر توالو لشوی ظالم زیا چی قرآن دی بری گمرائی کتا مولایم گمرائی کتا حمیم گمرائی کتا عرصو کے کذار کا قطع کذا کب تالی دیا تا دی وجنا چی اصول پری خود قرآن پری خود نو خاک قط کریم ورابی کا ثابت شوکم در افتا پڑیم پا کسان چی پاسی قان دی دی ایمان راری بس نشیرات لے اسا قل حل اس دلائل اقلیا الزامی دعا ادا عجیبہ دی گو رہا قل حل من شرکائکم اوا آشتے دا برخی خوانستا سارنا آتو چی پیدا کرے مخلوقات بیا بیا پس کشتے نہیں نیشی ہوئے دے کوئی چی آو نوازان دے پیدا کی دا کنا قل اللہ و اللہ عبدالخاق پیدا کئی مخلوقات بیا واپس پیدا کئی آخرت کی فانا توفکون کم تر تو آورو شوئی قل بل دویم دل اقلی الزامی قل حل من شرکائکم و اشتی دی برخواندان ستان آتو چلا رخی حق تا اشتی حق تا چی قرآن خیلی چی قل ندی بغیر شن قل لا یهدی الی الحق و الا لا رخی حق تا میشه پیغمبران را لگلی اخر که قرآن را لگلی تو فرمان یهدی اپا من یهدی آغا تو چلا رخی حق تا حق و غلاک لی ان یتبا چلا رخ تا بیوشی ام من یا آغا تو لا یهدی چلا رنشی مونده حق تا الا یون دام گرد اللہ را خولشی پیر بابا تخوا لا لا رخیلو کاکاتر تا لا لا رخیلو شیخ عبدالقادر جلانی تا لا لا رخیلو کالات لار نو خل نہ کو حق تنش رات لے نو اگر تو اگر پس دی اگر تو سجدی کے کام بختا فما لکم دی ٹھیک تو گرا فما لکم کٹ دا خو مخرو سن سدی تعالی کو مشترک اس دو کڑا کام بختا کہ پتہ حکومت تر بالا پیسہ لا کوئی چبل تو اللہ بندہ دے اگر تو لار اللہ خلی وا اتا اگر مشکل شاد داتا کو زما تا داتا دی کو مشترک وما تلوقت هم الا ظننا اروانی دا زیاد مشرکان نمور گمان پسے اوائی کی دیشی اللہ سر کری اوائینا وما تب اکترم اروانی زیاد مشرکان نمور گمان پسے انہ دوانا یقنن گمان چے فائدن شور کرے میرا حقی و مقابل قرآن کی ذرا بر یو پلا قرآن دے ایو پلستا گمان دے چیارا کی دیشی چی اللہ سر کری نستا دا گمان دا قرآن مقابلہ کولشی ان اللہ علیم ما یفعلون یقین الله پوره په هغه باندې کوي. وما کان بیا ترغیب قرآن ته وما کان القرآن انا دا قرآن ایب ترا من دون الله چې جوړ کړی شي بې د الله دا د بنده کتاب دی نه نو لیکن تصدیق کوونکی دا کتابونه چې مخکې دي نه دي او دا دی د کتابونو د الله د حکمونو لا ریفی شک نشته په دې کې د جانو رب د مخلوقات نه دی. بیا زجر منکر د رسالت ته د قرآن ته حسن هم یقولون آیا وای دا منکرین ابترا جوړ کړی قرآن له محمد صلی الله علیه قل فاتو بصورت بصورت مثل و راو یو صورت په شان د قرآن په خپل دعوه باندې علامات کې تاسو چې تاسو په توان رسي کې به د الله نه کچري تاسو یې خپل دعوه کې بل کذب بیا د جرم منکر د قرآن ته بلکې تکذیب کو بما دا لم یحیطو بعلم بعلم چې هاته نه رکړي په معلومات دا غي باندې یو سره دی هغه څه هغه څه دلیل نشته او هغه رد کوي په هغه شي باندې نو دا څو ظلم زیاتی دی بل کذبو وکړي تکذیب وکړم بما په هغه باندې لم یحیط په هغه کتاب باندې لم یحیطو بعلم چې هاته نه رکړي په معلوم په علم د هغې باندې ولم یاتم تاویل خامخا نه راغلی ته انجام دی تاویل دی د تکذیب دا ډېر غټ بدبخت یم. د دې شیخ القرآن یو استاد چې مولانا حسین ندوی رحمۃ اللہ هغه به تفسیر کو خلکو به لیکه خلکو به لیکه لکه مونږ زمانه چې څنګه لیکي هغه بیا هغه یو کس چاپ کړ بلغۃ الحیران په نوم باندې ډېر ښکلی کتاب دی مزیدار خو ته پوهېږي نه اردو کې دی نو هغه د دیوبند یو عالم و ښه سړی و هغه له چا راړه نو هغه چې وکتل هغه اوس وی دا خو دغه نه خو ټول ګمرایي ده هغه سړی هغه وسوځو زمونږ ملګرو ته پته ولی زمونږ یو ملګرو نو هغه هغه عالم چې چاوي دا ګمرایي ده کتابه نو هغې ول راغه هغه کتاب را ورته وی چې په دې متل نه پوهېږم دا راته لږ واضح کړه چې هغه ګوري په دې خو نه پوهېږم نو هغه تا چې په دې باندې پروت وګورئ چې دا خراب کتاب دی دا آیات او د بل کذب بما لم یحیطوا بعلمه تا د هغه شي تکذیب کوي ته پرې پوهېدې نه تا د هغه شي تکذیب کوي تا خو دې تکذیب کړی دی او دا خو تا ډېر ساد و چې خو هغه سوځولی دا کتاب هغه یو بدبخته دا رنګ موږ وو چې ته چې په امام ابوحنیفه باندې رد کړې تا د هغه اصول پېژنې چې هغه یو شل ترجیح ورکوي په دوو نصوصو کې تا ته معلوم دی هغه اصول کو چې معلوم دی راته نو خو بیا ورته د دې نه دي او کوه چې نه یې معلوم دی آیات مصداقې بیا چې په هغه شي د هغه شي تکذیب دی وکړه چې پوه پې نه بل کذب بما لم یحیطوا بعلمه بلکې تکذیب وکړي منکرین د هغه شي چې نه دی ځان پوه کړی په علم د هغې باندې ولما خامخا نه راغلی ته انجام دی تا دی تکذیب کذالک ذکرانګې تکذیب کړو د الله هر کتاب هغه کسان چې مخکې دی نه نو ګوره څنګه وو انجام د ظالمانو او بعد بیا تسلي وسه بعد دې منکرو ناسو چې ایمان راوي په قرآن باندې او بعد دې ناسو چې ایمان نه راوي په قرآن باندې عرب ستا خپل په فسادیانو باندې بیا تسلي نبی اسلام ته وان کذبوکا اگر دې دروژن کوي تار جا دې ځان نه لګیا نه فقل لي عملي و ملا اجر زما د عمل اتاله سزا ستا د عملونه انتم بریئون انتم بریئون تابیدار دانش کوم تا قرآن نه منی وانا بری ما تامرون د بیدار دانش تاسو کوي زما ستا د عمل ستا د عمل او څه عمل نه دی ته قرآن نه منی ستا د عمل نه منم زه و منهما ما زه ستا د پدل عمل نه منم ته قرآن نه منی زه ستا پدل عمل نه منم و منهم بعدی نه څوک دي یسمعون الیک چې غوږ به کوي تا ته بارې به راشي پهانته موسمه آته اورولی شي کون ته ولو کانو یعقلون اگر چې دین نه پوهېدونکي بیا بعض دی نه څوک چې ګوري به تا ته ته باید دا خو ډېر ښه سړی پهانته تعدل وم یا خو دا ړوند دی آته لاره خولی چې ړوند ته ولو کانو لابسرون اگر چې وي چې نه ویني ان الله د په دا خو الله باندې کاڼه کړي بیا دې کې دې څه ګناه جواب یقینا الله زیاتی نه کوي په خلکو باندې ذره بره لیکن خلک په خپلو ځانو زیاتی کوي زیاتی کړي قرآن ته نه ناست نو الله باندې کړي کاڼه کړي دي نو د خدای تر خپل زیاتی کړي دی بیا پروم دلبانی اس بات قیامت ویا میں اب شروع یار کار چھ پورتا بگی دیگا اللہ یا جمع بگی دیگا قیامت کے نو دے بدا تھی کالم یا البسو گئے کہ دے وقت نو تر کر پر دنیا کے اللہ ساتا من نهار مگر یو گرائی در روی اش پیتا تیا کل عمر وطے یو گن ٹھخ کارشی یا تارا پونا بیانا ما پی جندل بکی پر خبر ما بیان کے چی دا پلان کے سیب دے پلان کے ڈنگ دے مفتی سیب دے یا بل سربا قد خطر اللہ دینا پتا اکتر تا وانیان دیا کرن کذبو بلقائی اللہ چک تجزیب کرو پر ملاقات دا اللہ بانے وما کان محتدین نہیں دے پس ملا روانا او سسل نبی اسلام تا وما نرینکا یا خبوخو منگتا دا بعد اللہ دی بعد عذاب چی وادے کا منگتا دیا یا رو منگتا دیا غینا یا بو آخر اتالا تا بیونی نی تا با جواندے بیونی یا بتاوالو بینی نی خوپای لینا مرجو ما ما تا واپسی دی دا بیا وګوره الله گواہ دے پابند دی جی کئی ولکل امتن اجل تخوی دنیاوی اخری دوار دے اول تخوی دنیاوی اور پاردار امت یو رسول دے فیدا جا رسولم پس کل شراشی رسول دے اگا بیانو کی اخل کنو من خودیا بیانو بیل قصد پیسالوش پمیند دیکھ پہ انصاب سرا حدیث سر دیاتے نشی کولے نشی کے دے نو اللہ پہ عذاب راولیا تخویف اخردی اور پارا ہر امت یو رسول بھی پر قیامت کی یو استاد بھی در چو قرآن و تبیان کرے پیغمبر یا پیغمبر وارثا نو دے دن اب تبوت کی چی تا سکر آگل ہو کنا دے وچ ما تشانو گئے دیں نو اللہ با آگا پیغمبر یا پیغمبر وارثا ہو لی اب چی ما خو بیان کرو پیدا جا رسول ہوں پس کچراشی پیغمبر دی یا وارث پیغمبر دی اگو چی اما بیان کرو دن امان رے تو قدیا بیان اما پیسر رب اشب میں دے کی پر انصاف سر قیامت کے علی سر پر زیادہ نشی کی دے بیاو سر اتم زجر پر انکار دے قیامت اوائی دے ایمون کے کل اوائی دا وعدہ دے قیامت کے چرتا درشتی نہیں قل لا عملے کل نفسی وائی واقدار نہیں دے پر پاردخ پر دان دا پایدیر دا نقصان دا پکر دا پایدیر تو آل تا دا علم تا پوشی دل تا وطایی دا متحترک نہیں منو قل لا عملے کو وعد واق دارین دو پار دک پل دان نقصان دا پکرن دو فائدی ورکولو دان لا مگر آگا چه خوشی اللہ نبی اسلام تعالی بھی وہ آیا چه دان لے پایدی نقصان شور کر جوان دے پیغمبر نمر بابا ہوتا سا پایدی نقصان در کی لیکل امات ان اجل دو پار دار امات او نیٹا دا مقر اذا جا جرم کل چراشی نیٹا دی نو رستو بانشی او گرائی نبان بخشی او ساعت قل ارائیتم وہ خبر آکی ان اتاکم وا خبر کئی کچھ راستا تھا عذاب دا اللہ تشپی یاد رو دے ما ازا ایسا جو میں رو مجھوں لکھ خیر کوئی ما دا یو مانا ایو حیلتن کم یو چل لے چھ تلوار با کئی پاگا چلتا من ہویا من عذاب دا عذاب نا المجرمون جرم مجرم ہاں تو خود خلاب کے کنا تو کہا دا در بارا جو اشپیا دو دی نو پس بدان خلاص ہے بیا چل در دیا لہا یا دو یا مانا قل ارائیتم ویا خبر راکن انتاکم کرائشتا تو عذاب دو اللہ اشپیا دو دی نو ما دے یعنی ایو عذاب کم یو عذاب دے چی تلوار با کئی پا آغا عذاب آغا عذاب سر دا اللہ نا چا اللہ مارا راکن کم عذاب دو خدر دلوتا لسان دو قوما آغا اکر آجان والا کر سمودیان والا کد شعب سامنے کم دو خواہ دے اے مجرمہ او خیاران نا تو دوبو پگارا او خیارانو یوے یاسی یو خبر کھو کپڑی دریا بانی اورو لگی کنا انی درمیان با بیا سکی ناغی واتے اونی تب او خیجی کنا نو تا دواما چی تا دو قرآن خلاف کے تو کہا دا ورین تا بسکے ہوندی تا بخیج بیا تا بسکے ما دا ایو ہی کم یو چل دے چی تلوار بکی پاگا چل سرا دا خلاصول دا زان دی عذاب نال مجرم کم یو چل دے پس بزان خلاصے تو کتوائے چی ما دا اسوما پرکتے بودی اسوما آوسو آبیا ادا ما کامان تو بھی کل چی واقعی شی از ایمان داری پا اللہ بان ناکو ایمان نکب لیگی پر اختی بھائی الان اس با ایمان وقت کن تم پتا ستاجیون یکن وی تا پری عذابان تلوار کن تا گخت کنا دا دغه ایمان دغه پرون آیت نمبر 9 کې ورآشي هغه د ایمان را ایمان قبول شول نه ثم قيل الذين ظلموا بابوري ظالم مشركان ته او ته دا دمج لري ته دا نش در کول تاسو موږ دا شوی تاسو کوم کی وا ربي إنه للحق وما أنتم بموجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون جزاك الله مقصد سورة يونس بیان مقاصد اربع مراراً اگر ایمان سلور اصول اگر بیا بیا بیا نہیں سورت بئی سی رہے اول ستر کم جی قاری سے تلاوت و قیات نمبر 70 پورے پر ایک بیان مقاصد اربع مراراً شروع دے تردید آئے پورے اولا سب پاتین دے ویس تمیون کا حق انہوں دا بیا اس بات قیامت کئی پر نہم دلبانے دا مقاصد نہ وَاسْتَمْبِعُونَكَ حَقُنُهُمْ اتا پوس کئی سانا آئر اختیار دا قیامتا قلو ای و احو و ربی قسمی پر ربان انہو الحق انہو لحق یقین دا قیامت اختیار دے وما انتم بموجودین انہی تات کم درکون کاللہ لشدان بات اخلاص کئی ولو ان لکولین اکو چرشید پاردار یا نفس ظلمہ چی شرک کرے آگا چی پس مکی دی لب تذبین و قربان رو کئی پا دیوان ما تو قبل میں قبول باتی نشی چی اقیدی غلط ہوا تو کدھا طول از مکہ سرو ضرور کئی کنا دھا طول از مکہ سرو ضرور دھا طول از مکہ سرو ضرور دا ارس ور کئی قبول باتی نشی بخش خلاص بشی واسران اللہ داماتا اپڑا با خپیمانی کلچی وینی عذاب خپیمان اقلی بغدی بخکار کئی بینا وقضی بینم بالقسط فیصلہ بھی شب مہنگے کے پر انصاف باندھے علی صاحب جاتے نہیں ہی کھولے خبردار بیا دعوت توحید یقینا خاصدا لا دی آج سے برد وقت دی بل چسنی سے غسلان دے کم دانے جو کا مشکل کو شاہ کم دانے جوڑے اللہ خبردار ان وعد اللہ حق یقینا وعد اللہ رکھتے آلے کن زیادہ خلق اندر پوئے گی دا اللہ جوندی کو نمر کو راتی چاہے مر کے خمر دے اللہ بے جوندی کئی بیا ناغت اللہ مر دے ابتا تھا جتروہ دا اللہ جو اندی کولا ملکول کردی اللہ تا وفات کردی شئی اس ترغیب قرآن تا بیا یا یا ناس و خلق قد جات کن موز امی ربی کن یقین راغل تا تا نصیت درف تا تا نا نصیت چڑ پی نرم شیر بای نرم شیر شکی نا وشی پاول لما فی صدور آئی لاج دا مرون پسی نو کری سی نا کری شرکیات دی بزدیلی دا بغیرتی دا دنیا لالش دے راشه چې علاج دی شراشه دا علاج دی او ادار دی عقیده بر سمشور احمد دی تا پردمانو کو چه چاومان امام سرانا قل بی فضل اللہ وی پا فضل اللہ چه دا لگل دا قرآن دی و بی رحمتی اپا پر احمد دا پا صبر می روان تیار دا اللہ چه بیان اون که دی قرآن زان لنعمت دی خود چرا بیان اون که دی اگر بیان اگر شان نعمت نشی که دی دا دوار چه اداشی دا چې دوه دغه ځالکه سره اشاره کړې د مفرد دغه دا دوه چې وځي شي ال نعمت ته کته چې قرآنو بیانون کنو نو فائدہ نور کوي اکه بیان واره خو قرآنو څخه نه په بل څه نه کوي هغه فائدہ نشو قرآن به بیانون کوي بیانون کوي نو بیا به اعلی ټیکی په ملک قل به فضل الله و په فضل الله چې را لېږل د قرآن دی او به رحمت پر رحمت الله چې را لېږل د بیانون کې د قرآن دی نبی اسلام یا دغه وارث فَبِذَارِكَ فَلْيَبْرَهُ فَا فَمَفْقُلْ دَاخِلَنَا و دا روستو یا پرخود دا دی فرفا دا غنش جوڑ دا فعلا دا دی وجنا پا دی بان مداری دکھلی دی یا تقرار دی اندذالکا نے فعل حضب کردے فَلْيَبْرَهُ بِذَالِكَ اذالکا نے مفعول فَلْيَبْرَهُ بِذَالِكَ فَلْيَبْرَهُ بِذَالِكَ فَلْيَبْرَهُ بِذَالِكَ فَلْيَبْرَهُ بِذَالِكَ خوشحالی پری کتاب خوشحال سے پری کتاب خوشحالی پری کتاب ہوا شکر ہوا تھا چدا کتاب رہا اور بیان ان کم رہا کرو ہوا خیر ان دا قرآن کریم دا بیانولا زکول دا غور دان جی خلق جمع کئی خلق پی سو پتی دی منڈی آتا تو قرآن جمع کوئی تا تو لی کار کوئی تا تو لی کار کوئی رضینا قسمت جباری میں پینا لنا علم جو حال معلوم فإن المال یبنا عن قریب وإن العلم یبقا لا زالو لا زالو وال منگ دا خدای پا تقسیم لیو خوشحال شو منگ اللہ دا خبر کتاب علم را کرے دیں پروجہ کے ناتو رضا اللہ کتاب بیانہ اوزدہ کہو او جاہلان پا مال کے لگے رہے ہو منڈی تڑی وئی فإن المال يبنى عن قريب مال وتي لارش يا وتي دي لارش يا وتي واغس يا وتي دي لارش وإن العلم يبقى لا زالو أو دار القرآن لم بصري بقبر كبصري قيامات كبصري جنة تبدي بها إن شاء الله دار دير لي نعمات دي قل بفضل الله وعفو فضل الله الله چه قرآن دي وبرحمة برحمة الله چه بيان انكر قرآن دي وبذلك نفدين نعمات باني خوشحال شيء فدين نعمات خوشحال شيء هو خيرون دا بیان دا نعمت دا قرآن کریم دیر غور دا چې خلق جمع کوي و د جر بشر پیلی و خبر را کوي دا هغه چې را لېږلی الله تعالی من رزق د خوراک نه نو ګرځو تاسو اله حرام و حلال و الله اذن لکم الله حکم کړی تاسو به دا حرام دی حلال دی امر الله تبترونه په الله درو جوړوي بیا تخوی مشرکین بالفعل تا وما ظنوا الذين ابتروا الكذب اته ګمان دا کسانو چې جوړی په لوان درو چې دا لال یاران پر د قیامت سبا کوي په قیامت کې ان الله رضو فضلنا الناس یقین الله خوند پر په خلکو چې قران را لګل لیکن بیا د خلکو شکر نه ادا کوي اوس نبی شرف علم نبی اسلام نه او ما تكون في شان ان ته په سي والد کې زمو محبوبا ان الولت د قران نسل استل ان کوئی تاسو یو عمل دا مالونه موز رجاس الا کنا لکم شهودا مگر موږ په تاسو باندې موجود استو پیو په کل شروع کوي تا په عمل کې شروع کوي چې شروع کې او داس کې ماته پتا ته چې کې نه ماته پتا او ما دمان د بکم میت قال درتن انا پټی کی دفتانه په مقدار د دری پزما کې نه پاسمان کې انا ورکه دي زاري نه نه غټه مگر په لم د الله کې ښکارا الا ان ولي الله خبردار اولیاء دا اللہ چی لا خوفن علیہم پا دی آیاتونو کے تا اولیاء درجے بیان کری دا لا خوفن علیہم علیہم علیہم چی دا اللہ دوستی اثر بر سبا غمنی خوب دا ما سیعتی او خودنا ما سبقا مخ کے دا سبا غم بڑھنے سے دینے کئی دا سر دا پرون پس بخا پانی مطمئن بھی مطلب دار ہے دے بڑھنے چی سبا خورو اوے اللہ اشتکا نہ مڑا سکے اب یہ والا ذکر کرے گا تعریف اولیاء وائی چاہتا نور پسیت کہ اللہ دینا اولیاء کتان یامن چوی مل مسئلہ آمنوا بالمقاصد اربع اثر المقاصد من الله وكانوا يتقون ديزان يرين قال انا بيان مخلق ده قولي ادي دغه سره کرامت ده لهم البشرا دې بار زیری په ژوند دنیا کې په آخرت کې دنیا کې وکولي خوبونه ویني یا ود بارکه سوکيني رب مطمئن یا په آخرت کې ما الا ان اولیاء الله خبردار دي کنه اولیاء الله چې دي نو یې په ریبان انده ده فارا انا به غم جن شي تیر شو په سي الذين اولیاء الله کزان امن شوم الله مسلا د توحید د سنت ا قیامت ا قران اک وکانو دی یونکی دا اللہ نا پاگی عمالوں کئی و دی دی پارا زیری دی دو خوش آرائی پا جو دا دنیا کے رب خوش آرائی خوبون وقل خوروینی بل بر دا پاروینی پا فیل آخر وی اپ آخرات کے بھائی دی دی زیری آخرات کے جانت لا تبدیل قریمات اللہ نیشتے بدلیدل دا فی احکاما دا پا دی قریمات دا اللہ ابن قیم ابن تیمی رحمت اللہ علیہ وی اللہ پاک دی رہ کے دولی دو صفتون ذکر کی آمن و کرنو تکون و ایتانو تبوت کم جانور و لیادوی کنا نو دا چاوی دی ولد اللہ دا تعریف ناقص دے چی تی پورا کے تب اللہ نو دیر پوئی گے اللہ اولیاء و صفت دا چی دیو آمن یو عقیدہ سمائی حصول منی اردین دا چی زان بچکی دی خلاف دی شریعت نا نو تی چوائی چی پا آواب گوز نو ولی اللہ تا نو پتا اللہ غول نا ذکر کو دا اولیاء دکھا نخلا چې صحیح عقیده او صحیح عمل کوي ودا ولی دی لهم البشرا دې لپاره خوشحالی دی په جو دنیا کې او په آخرت کې ښه خوبونه ویني بیا به بل څوک د ده لپاره ویني دی به چر ویني په باغونو کې به ګرځي یا پیغمبرانو ته ملاوږي یا به بیت الله کې وغیرہ وغیرہ لا تبدیل کلمات الله نیشه بدل د کدو کلماتو د الله یکو سړی نور ورته بیانې هغه نشي بدلېدا الله د اولیاو تعریف کوي دا که څوک بدلول نشي ظاہر کول فوضو عظیمہ دا کامیابی دوئے اس تسلی تا دولیو تعریب ہوکا خلق پتا بدر دوئی چیر دولیو دا دولیو تنقیس ہوکا کنا نالو والا حسن کا قولا ما غمجن نے کی تالا بدر دے دے دا قول ما قولی ذکر کر دوئے جو تعامیم نے چسی پخلی راضی ہے بھائی انہا لعزتا للہ جمعیا یقین عزت خاص اللہ لے تو اس تا عزت نہیں شکم ہو لے ادا اللہ اور عزن کے پو عذابتے اللہ خبردار یقین خاص دا اللہ دی آتو چی اسمانو کے بزمہ کی وما تولدینا روان دیا کسان چرامت کی بیدا لانا شرکان دی روانی دا تاکید دی دا گئی دا ما نا پیا روانی دی اللہ دوانا مگر گمان پسی یا کی دیش اللہ سور کری دلیل نیشتے وینم اللہ خرزون انی دی مگر اٹکل یانا یا ما اسی فامیا داروت این تا بنده برای جواب شی از سشی تابیر یا کزان چرام که بیده اللہ نیسا داران نو دهی ده جواب شد دست بویی دستا سفیره نیدی دی روان ندی دی روان ندی مگر گمان پسی گمان که دیشی وی که اللہ سب بخور کری انی دی مگر اٹکل یا اٹکل پیچو وی و بل دلیل اخلی ادا اللہ اغداد جالا کون لیل چگردول تعداد فارش پا تسکون و فیچ ارامو کئی پا دیکھیں اور ورد پاردیل رو چی قصبو کئی پکیں انہ فیر دالک اللہ آیاتین یقین پر بیان کے خامخات دلالی دا اللہ دو وقت دین اکوان لیچی اولی دا اللہ کتاب یا منی دا اللہ کتاب اس بیا دجر مشرکان تھا قالو تعداد اللہ والدہ والمشرکان نیول اللہ نائدار اللہ نائبان دیوئی سبخانا پاک دا اللہ نائبانا نائب خدا کا چاہیے کہ عجز ذاتی عارضین اللہ کو عجز نہ رہے چن نائب نہیں سی یہ جواب دوے محول غنی غنی دا اللہ بھی پروازے نائبان دعا ادرین جو لما پی سماتو ما فی عارض دی اللہ اللہ دی آسو چی برد اخکتا نبیان نائب پکر کم نہ رہا رہے انہ اندہ کم ندی نیشتے دی مشرکان ساس دلی پا دی بانے سالورم جواب اپینم اتقون اواتا فلا من اجتاس میں نپی گئی پینزا جوابنا قل ان الذین بیا تخوی مشترکان تھا یقنا کتا جیوی پا اللہ باندرو لاب لون کامیاب بنشی سکر پا دنیا کے لگا بیا مکتا و پسی دی دا نو با سکر دیتا عذاب سخت عذاب دا چی دی دی دی کپر کون کی تشکاری نقبل ہاں هذا

سورت په دوه حصو کې تقسیم دی. اولی حصہ آیت نمبر 70 پورا بیان شو. پر ایک بیان د مقات اربع مرار مرارن ایور دلائل عقلی هم بیان شو دغه د اثبات دپاره. اورد شبې مشهور آیت نمبر 18 کې موږ چې هاولا شپاون عند الله الله قل اتنبئون الله بما لا في السماوات ولا في الارض الله له خبر ورکه. او تدید انا دوی میسد صورت پر ایک دری واقعات بیانی دا تفریقی رنبی سے پا مضمون بانے دا گوئے کے مثال دے اسا دا, دا, دا, دا گوئے دلیل نقلی نے خدا واقعات دے رہے لیکن دلیل نقلی چی ہے کہ دعوی بھی دے کہ دعوی نشتے دا توحید دا اس مثال نہ دی چی دا مقاتل چاہو نا مانا دا انجام بسنگی آغای بر لکه نوح علیه السلام قوم تباشی ایل تخویب آغای بر دا تبایی لکه پیرانیانو پشانده نو دو واقع بیانه لی تخویب چه دا مقاصد چاو نماندل نو آغای بر لکه نوح علیه السلام قوم اللہ تباکی ایل که پیرانیانو تباشی اچاو ماندل نو یو واقع بیانه لی ترغیب یونس علیه السلام قوم چه دا اقا اللہ چه یو ماندل اللہ پاک ای بچ کردی آخره که بیا بیان یعنی اشراک ارباب بیا غلط کئی دا غیرت شروع کی دا آیت نمبر 104 نا وطلو علیم نبا نوح بیان کا پریبان خبر دنو علیہ السلام کلچی وی قوم پلتا او قوم ازمان کان کورا لے کم مقامی کچر گران لگی پتابان زمان و دوی گل دا پار دا بیان و تذکیری پندر کل زمان پیتون دا اللہ باندے فال اللہ ہے اتا از ما بندوی کنا نمانی شبان ہاں پال اللہ توکل تو ما په الله ځان سپارلی فاجمو امر کوم یو کوي تاسو خپله رایې زما باره کې و شرکا کوم ودو شرکا کوم دا مبول پهل مضوفه راوبلی خپلې صداران ثم لم یکن امر کوم علیهم هم امه بیا دې نشي پتا باندې پیسل ستاسو پتا باندې پټه پټې پیسلې مکوا پیسلو کوي چې دا نوح وجنو ثم مغضو الی بیا وارو ما تخپله پیسله چې نوح راوځه وجنو دی ولا تنذرون مولا مولا مرا کوئی داس خبر دا کتا تو ای جرا بند دے دیا بیان بند کی نما نشی بند ولے ہا یو طریقہ دا چہ دما مر بندو با تو کئی خدا سے کو پٹی جرگے ما کوئی جرگا او کئی خیر دے او بیا ما تو چنو خپل دے تراشے تم دی وئی نو تو بدر شما مر خدا یری کی بنا خان کلکشا پین تولے تو ما او دبل یو دب یو د دباو نہ سڑی گیا بل پین تولے تو ما پس کو وقت ایتا تو دما دما سالینا وما تال تو من اجر ما نه دغه تاسو ته مزدوری مال وستاوانو کوي زما او تاوان بالو چې ما نه پیسې غوخته نو پیسې نه غواړم په دې د باندې مدارک لیکلي او فی دلیل منع منو اخذ الاجر على تعلیم القران والعلم الدینی مدارک لیکي او په دې کې دلیل دی د اجر نه د منی کولو پا دا قرآن پا لستو باندے او علمی دینی و ترک علمی دینی اس کتا دی نور تا علمی دینی وائے نو بیا پی ما اخلا او کن علمی دینی نی اخلا پی سر پا نو باندے اگر تو تا علمی دینی وائے تو غد دینی علم دے کن بائی با ام نا اخلے و ایدہ متاخرین جا اس کے دیا متاخرین ہے امام نصفی رحمت اللہ ابو البرکات دا متاخرین کن نا دیتا آگوائی پا دے کی دلیل دے منع عجر اخذ اجرم چې په اجرت به نه اهلي اعلی تعلیم قرآن قرآن خول وایي په تعلیم باندې اغستی شي وایي متاخرون جهز کړي متاخرون که دی نه دی او متاخرون که مجدد نه دی چې وایي چې هغه وایي چې څه وایي په دین تیتو مکتوب کې هغه هم وایي چه تدریس و ابتاع وقتی نافیان دا اللہ کتاب بیانول اما صلو بیان او خفاید اور کئی که خالص وجل اللہ تعالی سخانه ہوا شد چه خالص دا اللہ را پر بیانے اب یہ علماء سون که بمارا دی دنیا گرفتار اندر دا ناکار بولیان چه پا ناکار مرس کی بیمارا کی مبتلا دی دین را دیرے معاش کردائیں پا دین بان دنیا گٹی ایشان علماء سون دا ناکار مولیانی و شرار مردم بدترین خلق ہیں و لصوص دین خلا وشفه نغم متاخرین کنه ده شاول الله نه په متاخرون هغه مرات کوي په دیوانه شاول قرآن متاخرین کنه ده وای متاخرین جایز کړی خدای ناجیز کړی، پیغمبر ناجیز کړی دی، صحابه ناجیز کړی دی، اچھا ناجیز کړی، متأخرین څوک دی؟ او خا نومی واخلا کم یو جائز کړی دی، اپا کم دلیل جائز کړی دی؟ دلیل څه دی؟ شوبه، وسوسه، چیرې بیا به د دین خدمت څوک نه کوي؟ الله اکبر، دا شوبه ده، دا دلیل نه دی. یار که په دین باندې غسل جائز نشي نو بیا به خلک د دین خدمت نه کوي، دا هغه بس خدمت چې په پیسو باندې دین بیانی، اب سے خدمت ہی خلاف للمتاخرین نو کترتا تو اوقت نہ مانے زما خبر فما تال تو منا اجر نہ میرے کو خود سانا تو مزدور مار وستا وانو کئی ان اجر الا اللہ نہ دے اجر تما مگر اللہ بانی اللہ لا روے یعنی اللہ پدان لازم پما پدان لازم کڑے مر دول یری گما عمر تو ما تو کم شے چسم دا اول دغرا کی غرو نہ دا اللہ کتاب تا وکذبو ودی بدر جن کو کذبو صیغه ماضی دا خو په باندې استمرار دا ګردان چې ودل درو جن کو نو دی بدر جن کو دل سره 900 سال مسلسل ونا جن نو بچمه کو دل لاوا ته د سر په فل فل کې پکیشتا کې او می ګردول اغی خلائف خلائف قائم او می ګردول دی خلائف قائم مقام د مشرانو وغره دین کدو بیا اگر تو منگا کر تقزیب کر پایا تو نہ باندھے تو گور سرنگ انجام دیا رول شو بیا مرول اگر پدری نوح علیہ السلام نہ نور پیغمبر قوم نہ دیتا را لا گئیتا راغلی ہوئیتا بہت دلال تو عید باندھے ہم آکان نو دا خلق چی مارا پاگا مطلب ماں تقزیب کرو پایا بان مخ کے چی اگر را لندی تقزیب بیا ایمان کل را رہے شو اللہ والا مور گو نو کدار کن تو والا قلوب الموتدین دکرنگی مورونگا پڑھوندا ہر نتیر کن کو باندھے او بلا واقعی تخویب دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا فرعون وغیرہ سم باس نام باد موسیٰ پیارا علیکم گا پدری پیغمبران موسیٰ علیہ السلام وارون السلام فرعون تا ڈالی داغا تھا پخپل دلال بان فاس تکبر ہو نو ازان غٹ ہوگا ہو کانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان ولما جام الحق الکج را دیتا حق دالا کتاب من انا دنگتر دنوی دی انا ها دی قنان دا خام خالا سخرم روین جادو دیخ کارا وی موسیٰ سم آوائی تاسو حق تا کل شرایطاتو چی دا جادو دی نو آیا جادو دی دا ولا ابلغو ساخرون انا کامنا بگی جادو گر قالو یہ خلقو اجی اتنا اعترال منگتا ارتال پیتنا اما جرنال آبانا چی وارے منگا داغ دینا چی مندلی مپای پای پای خپل مشران وردنگ مشران غلطو سا وتكون لكم الكبرياء اشي استغفار مشرط په مستر کې ته مشرط غواړي وما نه لكم ابيم ان يوم غستا تصديق كون کې تا ته پیغمبر نو او وقال فرعون وفرعون ايتوني بكل ساخر عليم رالي ما ته هر جادو ور پویا فلما جا سارت ور کل شر علي جادو ور وي دي ته موسى سام الکو غردمان ته ملکو ما چي تا غردون کې فلما القور کل شي غردو خپل داغ لاټاي برباد نہ دوست عمل پسا دیا حکم یا نہ قبل اللہ عمل پسا دیا حکم اللہ حق ثابت بکی اللہ حق پپل حکم سرا اگر چی بدگنی مجرمان اس بات دا حق فما آمان اس تصدی نیمان تصدیقو نگر موسیٰ علیہ السلام پا میدان کی اللہ دوتا من قومی مگر بچو جوانان دا قوم دا علا خوام سردی یاری دا پیروان نار ڈل دا اینا چی پا گند کی باچی دی لرا دوارا بان دوامانی دی دی کی تصدیلی بولی اللہ تی چی بیانو کی تو خلق با دری کس بشی یا وسان مشرانی ای خود نمانی پڑے کہ بعد یوں مانی خوب بخلی نہیں شوئے لے دوے بستا ہم دو لی نائی کہ بعد باد اتا ہوں مانی اب بعد بھائی مرد دے مانگتا معلوم دے دے مانگا رہا اس دے دادا نے شیخ جور کرے مانگ سر دو وقت تیر کرے دے دادا دا دا دا کدا تاوا مان پاتا با بیا بھی توبی ہو با دے دچی سکڑی دی نو خلق کو شک وسوسی ہے چاہی پڑے کہ ایو بھائی الکان تانا کشران پھائی بتا محنت کری دک الکان جی کرنی دک کشران دا بستا مل کری بھی شیخ القرآن لس کالا پر مشران بان محنت کرو پر پنج پیر کے اس سے نوجود شی لیکن بیا غدا چھوڑ دا دارا مدرسہ چھو اس کو اگر وانا شیر جمعات کرے گئی دا تا دی کوٹی مرزا ہو او دو دو کړکۍ ورته لګو دغه ته دوه دې ته دوه دې او فساد پنځه لا ډېرونه کیښي وو او په بجلی خو نه او خلک به کتل دې دې لکان ته واړه لکان د لسو دولس کال پنځه لس کال څوارلس کالو نو خلک به کتل دې ته سوی هغه وایي چې بدنام مې نه کوي او کړکۍ به کلا پورې اوړي په جمعانه نو چې هغه لکان وایي محنت وکړه نو هغې نه به بیا کار شروع شو نو موسی علیه السلام باندې مشرانو سامړو دغه ونه کړو نو تصدیق ورکړو د موسی علیه السلام په میدان کې مگر ځوانان د قوم د سرد یار د پیرون اډالیس په افغان کې وای یار وای چې مړه بم کی لیکن ځوانان کلک ځوانان یا تخ یا تختا او مشران ولې ونه کړو ایو ریدل پړه کې منلو قوم نه و لیکن مخامخ اقرار نه کړی شو ونه فرعون یقینا فرعون لا عالم خامخا ځان غټ ګڼونکی په مصر کې یقینا دی خامخا د مشرکانو او موسی السلام او قوم زما که چېرې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې نو په دې الله ځان سپارئ که چېرې تاسو غاړه کېښودونکی د الله دین ته ترغیب یعنی ادا ورکړئ امیر ته چې امیر ته خپل قوم کلک کا چې یېرېږئ ما الله به ستاسو مدد کوي نو اوس ادب ورکوي کو دغه ته ارکان ته چې دوی بنده ته کلکه خبره کوي فقالو الکانو په الله باندې مونږ ځان سپارلو یاره بدنګ الله تجلنا فتنتن مګر مونږ کمزور د پاره کوم ظالمانو الله سینه چې مونږ به زور راشي مونږ بیا دی پسې الله ته مونږ ته کلک کې ونجنا او بچ کې مونږ په خپل مهربانتیا ته وسیله شي د الله یو صفت رحم برحمت په سبب د مهربانتیا ستا د قوم کافران اوس مطلب جوړ شو ځکه سختی راغله نو موسی علیه السلام وایي چې عبادت ډېر شروع کړي امور مصلحه وحینا الی موسی او وایو کړه موږ موسی علیه السلام ته ورودو ته ان تبوا لقومک بمصر بیوتنا چې تیار کړي دپاره د خپل قوم په مصر کې کورونه د عبادت یعنی کورونه کې عبادتونه شروع کړي وجالو بوتکم او ګر کورونه خپل قبله په شان د قبلې چا روخ پکې عبادت کا روخ پکې چې کله مسله سخته شي موضوعونه زیات کړي واقعي مسله جاری کړي موضوع بشر مؤمنین حضر ورکوي منونکو ته وقال موسی قنوت الله او موسی السلام ربنا یا رب انک آتیت یقین تا ورکوي فرعون ته او ډالې دغه ته زینتن ډول سینګار عملنه په ژوندو دنیا کې اے رب زنګ لیذ اللہ سبھی انجام دا چې گمراه کوي ستا باندې ګان الله تعالی او دی ور کوي بچای دی ور کوي دا انجام دا چې خلک گمراه کوي د قران نه د الله کتاب نه لري ربنا تر سلام علیکم او رب زنګ هم ور راولې دی په مالو الله مال نه تبا کوي وشو دا قلوب ما سخت راولې پړونه باندې چې ایمان راوړي تر دې پور چې ویني عذاب درناک دعا یې څنګه وکړه قال يا لقد جبت دعواتكما فذكر قبول كريش استاتو دعا دعا خو موسى سلام غوختا خو دعا زي دعا د کتی موسى سلام دعا غوختا هارو سلام په امين وي امينم دعا ده خا دغه دعا ته دا غه امين ته امين ته دعا بس غواړي او دو رب مو تذر خو بیا پرو غواړي خا امين امين پرو وای قال قد جبت دعواتكما ويا لا يقينا قبول کړئ شو تاسو د دعا او دعا فاستقیمانو کله کوي په بیان باندې کذ بیان کله کوا ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون امر په طریقې دا کسان چې نه پی جاهلان په نرمي مو کوي وجوانا بین سرل بین سرل بحر اپور سمغا په سر په دریا باندې فاطمه فرعون او اولګر په دی پر فرعون او لخر بغند وځي سر کشه دښمنانه حتا اذا ادرک الغرق حتا کدی غیر کدی فرعون لا ڈوبی دو قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو فیو سعدا بیبی خا اسرائیل وانا من المسلمین وی ما ایمارا انو شاندار لا اله الا الذي نشه بلا جترا بی دا غزات چی ایمان را پاگوان بنی سرالو ازی ما دا غرق که خدون کنه دی مطلب دا مامان دا پر اختیوات الان اوس وقت آسی دا حال دا اشتا دا نا پر بندی کول پا خواه او ته پتا دیانه فلیومن نجی کا پدا نن ردی نو نجی گا پوچت زبان غرم استا بدن دا نجات نن ری خا بار خر شبر اغل دا نجو می اردا نجو می اردا یعنی پوچت زای پوچت دستا غرم استا بدن دی پار چشید عادت پار اغاچا چرو سستانه نه خا چوگا اثر کشو بچاو بچکو بچای بچکو وینک کسی رمین ناسی یکین دیر دی خلکونا دایتون دمگنا غفلت کون کی دی دست آو گدو شیخ بازی واقع بیانو را ای بازی تر ترقمو کچر دی نیخ کارا کرده نای بایی چی دی غوپا وال دی کسا خو گدو دی با بیار آو دی نو اگر اللہ تا پوچر دیو گرد چی دیوی نی چی دی ار خوش آلشی شیخ وی پا دی میا والی کې فقیر او فقیر خطا خوند سوال وکړو دی فقیر چې بل سړي سره لېنو واغ وسه نو هغه ته وی چې تختو او ته ستا خوند خطرناک دی کوته ته نه هم پری باندې دی خو د دنیا بل سر ته راشي نو خدای دی او چل کوم خوي یو چل به کوي څه وی دا ته وکړو چې اورات به ته به خوند بودم سین غاړی ته نو ته به چرې ګرمي دا وخت یو په نو نو چې خدای غند وای ته چې دا ول غو په وا اته به جامو ساکین څوک جامو نه تخته نو چې هغه په وای راځي بیا و ته جامو با سم نو ته به ما ته کته ولاره په شرغ شو کې په پټه او یو د خدو جامو به یو جوړ راوړي ښه وی ښه ان دې به چې غو په نو په غو په در چې ما غدا ته نو به نو ته پته ونه لګي ان دې به دې وکړي بریجو کې دا ما خدای وړه غو خو دا درې څنګه غو ډیر لوی ده په دغه میاوالې علاقه کې ان له بچی کوم جوړ یو درې به دې غمو کې وځو خبره ختمه مو ولر شو بل پر بي غمو به شو وي خا نو دې دا ټوکر بل تر خاون ته چې سړیا ګرمي نه راغوي دا کنه ډیره زیاته ګرمي ده وی دا چې وګو په وو کنه وی دا چې روان شي سین غړتا نو دا وته چې سړی دوار وکنه وځ جامې چې موږ پیسې را جمع کړی دا نه سکون ته تختې نو ته د غو په وو ته بناتم جامو ته نو چې کله جامې پیلې کپڑے ته ان چې ته روز د بیا غو په ما بیا بزوی خدا کنه نو چې غو په واله راغه ان جوړ دې کا جامې وسته دې الته غو په واله پس ووکه یو غو په دوه په درم چې یو په بو کې داته کتلاړه په اونو مونو کې وته او ته دا سره وته ولاړو کپڑے غي واچو دا سره وته دې سړی چې مې جوړ ما خړ ډوبه شو خدمه ډوبه شو سره دې می وې کتلغه دا کې وته خو نو اوتلی و کال بعد دا تړه تل دی ډیر اسماعیل خان ته نو الته جګور په بازار کې د خپل خدای بل چا تر دا ته نيز او وا فکر نه دم تیری ټوکی ماری لمې دیری دوګی ماری کالبا او وانجو وړې لمې دیری دا دی جوانا اے فکر استا سرو گساو اوپر جو پر آئے پر کالباخ کے عراوات پر گردیر اسماعیل خان کے وفا کرنے نو دام آغاو تیم یاری در چی داشت غوپا بیوالی رو بزی او کسا خوک دولتا گورا اکلمی سو رک دو علیہ چن آمان تو انہو لا الہ آدم دون تو گورا اللہ لذی آمنت بیہی بنو اسرائیل وانا کاری د کاری بڑی شوی چې پسوی مدون زراخ ہے وانا من المسلمین و الان اس با ایمان و قد آتے دا حال دا چې نا پرماندی کرو پا خواہ اوی تا دم پتا دا اس منی اس خونه کی فلی امان نجی کا پرنون روی پوچھر زبان غرو استا بادان دی پار چشی دا پار دا چا چرو استانه نشانی و انا کسر من الناس اقرانډیر د خلکو نه د آیتون زنګ نه غفلت کوون کړي ولقد بعنا بني اسرائیل و تکثر دا ورکړو موږ بني اسرائیل ته زاید رښتیا او ورزقنا هم طیبات او خوراک ورکړو ته پاکیزهونه په مخ طرفون دی خلاف نه کړو د الله په دین کې تر دې پورې چې دی ته علم یقین راسته فیصله به وکړي په منځ کې په ورځ د قیامت فیما په هغه کې کانشي دی په هغه کې اختلاف کوون کې وان کنت فی شک پس کې چلې ته په شک کې و مخاطبه دا کتاب نه چې مارا لګلې تا ته تاسو ته فسأل نو تاسو کا دا کسان چې لولي کتاب مخکې سانه چې پیغمبران ته الله کتابونه رالېږي که نه، لقد جاءک الحق، یقین راغلی تا ته حق درفتانه، فلا تکونن من الممترین، مه کوئ شک کوونکو نه په دې حق کې، ای مخاطبه، ولا تکونن، مه کوئ د هغه کسانه چې تکذیب وکړو په آیتونو د الله باندې، که ولیکو فتکون من الخاسرین، شي به تاوانیانه. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، یقینا کدان حساب شوره پایبانه حکم درفتا، لا من دې ایمان راړي، حکم پلګېله مهر پلګېله مهر ختم القلب، لو جاتهم قلواتنا، اگر چې راشو تر کس ما دلیل ایمان نه، ها هتر عذاب، هتا کچ وینا دا در بیا ایمان راړي، بیا پیرون ایمان به قبلیګنه. اوس درې مواکلی ترغیب د یونس علیه السلام قوم، دته یونس علیه السلام چې ګور درې دي توبه وباسي، درې دي بعد ربان عذاب راشي، هغې نه وباسي یو ورځ دویمه درېمه، چې درېمه راشه نو دی ووته، دی ووته د شپې، او د شپې هغې داسې وړوکه چې هغې وکړ، هغې ده په سړي لګولو چې ګوره که دی ووته بیا موږ ته وایه، یوې چې ووته نو بیا توبې وویسته میدان ته ووته، سخته توبې وویسته چې الله دمونږ توبه وي، او دا توبه ویسته چې د چا ګټې په خپل دیوال کې لګولو، ا دیوال وګورځغله ګټه ورکړه، دا ګټه واخلي پوه شي. نو الله د ای غذاب هغه راتلونکي غذاب سلر کړه، الله فلولا کانت قریتونه، نو ولې نو یو کلی چې ایمان راوړو مخکې د راتلو د عذاب نه، نو په نپا نو پایده ورکړه هغه قوم کلیوالوله ایمان راوړو دغه، مګر و قوم دوی سره لما من کل چې ایمان را نو کشپ نام عذاب الخزي، لر که موږ دای نه عذاب در سوای په ژوند د دنیا کې، او په ادم ور کتر وخت مود تغلی کې مودودی، و د موسی یونس اعظم کوم چې بچو نو یغنه په مسجد نبوت کې په دې ځای دی کړو په لومبیک ایډیشن کې، خو هغه بیا ویلې نه دی او په پټ په پټ لر کړی دی، ان وایي داغه کوم چې وو هغه په دې بچ چې موسی یونس اعظم وایي ته کوتای کړو من سبې رسالت کې پورا خام او تنور رسولي، الله وایي هغه ځکه بچو چې ایمان را ولو شاء ربک تسلم بلغنا، او که چېرې خوښه شي ربتن خامخا ایمان دروړي، او چې په ځمکه ټول په یو ځل باندې اپان ته تکرون ناس آته زور کې په خلکو باندې تر دې پورې چې شي ایمان والا تی په زور مسلمان ول شي نه، او ما کان لنفس نشي کېدو لپاره د یو نفس ایمان راوي مګر په حکم د الله باندې، او ګرځې الله پلیتی د شرک په کتان چې نه پوهېږي، و ترغیب الالتوحید، و انتظار کوي وګوره ماذا پی سماوات څومره دلایل دي په اسمانو ځمکو کې د الله روحدانیت، و ما تول آیاتو او په ادبه نه ورکوي دلایل، او یرو القوم ان قوم الله من دا قوم چې ایمان راړي فهل ينظرونه تخفیف دنیاوي، انتظار کوي دا منکر مگر په شان د عذاب دا کسانو چې مخکې تیر شوي دي، هغه غواړي د لوط علیه السلام قوم عذاب، د عادیانو سمودیانو قل فانتظروا و انتظارو کوي د خپل انجام دین تاسو ته انتظار کوم کنه، ثم ننجي رسلنا بیا مو خلاص کړو خپل پیغمبرانو هغه کسان چې ایمان راوړي مؤمنان، کذلک حقا علینا ننجي المؤمن دکن لایق د په موږ باندې، کذلک قاعده مستمره دکشن دکرنګ لایق د په موږ باندې، خلاص ول ایمان والو سوره خلاص شخه دوه دې پوره شوې. اوس تاتیمه سوره بیانې په دې کې رد اشراک اربعا، اول رد شرف عبادت، قل یا الناس و او خلق ان کنتم فی شک من دینی، کچری تا په شک زما د دین نه چې دی به دا مسله پرېږدي، ته وایي دی به دا مسله پرېږدي، ته وایي چې ایت به قرآن غیر یاده آیت نمبر 15، ته که په شک کې دی به دا قرآن پرېږدي بل څه به راوالي، زه په اعتراضونه کوم دی به پرېږدي، نو دا شک لري کزانه، فلا عبدوا الذين تعبدون من دون الله، زه عبادت نه کوم دا کزانه چې تاسو رحمت کوي بيد الله نه، لیکن زه عبادت کوم دا الله دا ته توفام چې روح مړی تاسو اما ته حکم شوی چې زه شم دا چې سم زه من المؤمنین غاړه د ایمان والو نه، اما ته حکم شوی ان اقیم وجهک للدین، چې د ودرم خپل ځان دپاره دا دین چې اقرار د شرک دی او بیان د توحید دی، او نه شم زه د مشرکان نه، اوس نفی شرک دعا، نفی شرک علم په آیت نمبر 20 کې تیر شوی دی، ولا تدعو من دون الله امر امات کو بی دالانا اولیاء پر خیبل سو ما آتو لان پاوکا چن پادر کوش تا تکرامات کی انو نقصان دا پاکویش کرامات کی پاین پالتا پاکتا دا کارو کا بلتا رامات شوی یقین تی پاکی ظالمان پدارا با نبی اسلام تا دی خطاب کو مراد تیمان گٹولیو کبل تو گرامات کا ظالمی او سا نبی شرک پی تصرب ویم سس کاللہ بی زورنا اکو چرورت تا تا اللہ معاملون تکریب پلا کشو لہو اللہ نشتے لیر کنکری تکریب بیدا اللہ نہیں سکا نا پریختہ نا پیغمبر نا لا اللہ تر ذکر کری دا تی آیات صورت انام آیت نمبر ست رومو اور دا تی آیات صورت فاتر آیت نمبر دو ہم دے ما ابتہ اللہ لیناس میں رحمتن پلا ممسک اللہ ما ممسک پلا مرسل لہو من بعدی چ اللہ بند کی در کولی چې تو اللہ در کې څوک بند ونه دلته مو ویم سات کله به زور نه اګه ورو ته تا تعالی معمولون تقریبا تشته لري کوم کې تقریبا د الله نه اګه یری اراده کی پتا باندې ده نه کې خیر د خیر مال در کې بچیر کوي او در کوي ولا را د لفظ نشته پس کوم کې فضل الله یوسف دی مهیشا رسی دا پدل چاله چې خو خجل خپل باندې غانه او دا الله بخونکې مهربان ذات و خلق ترغیب قرآن تبیا او خلق قد جاکم الحق من ربکم یقین راغل تاتا قرآن طرف تاسو پمانی سا چاچ لارمون د قرآن باندې یقین لارمون د فارض فادی دزان او څوک چې گمراه شه د الله کتاب نه یقین گمراهی د پزان باندې ځان له تاوان د خانه دنیا آخرت کې بذل و ما انا لکم وکیل انم دزی پتا باندې موار زما سو دغه نشته کنه مانی خپل کار وکه زما مشن دکو چې بیان شه او ترغیب بیان تبیا او تسلی مبلغ لا و تب ما یحیلی الیک تابیش دا کیتا چوری کوی تا بیان کا او تقریب راغله و وس بنو صبر کو تردی چې پیسلو کی الله او دا الله بهترین فیصله کون کو نه ده نو مقصد د صورتو بیان د مقاتو اربع علیا مرارن صورت دوی سی او رد شبی مشهور د مشرکان چې مخ ته خدای نه وي خدا د وسیلی دی ته مرټار کې دی جواب صورت دوی سی او اول ایت نمبر او یا پر پای کې بیان د مقاتو اربع مرارن او رد شبی مشهور ایت نمبر اتل اس کې دی جواب دوی مې صد ایت نمبر 71 یو یا تر اخره په دې کې دری واقع په تنویر کولی په تفریق کولی په روبی سی باندې روبی سی که مقاتدو که داده اومنل نتو با لکه دا یونس علیه السلام دو قوم بچه که دو نمانل لکه دا فیرونیان و نوح علیه السلام دو قوم پشن بطه باشه دعاو که اللہ منگه تا قرآن پوید دونه به عمال تو بید دیگه